حاضر نہیں. مثل الجنۃ التی, اس جنت کی صفت اور کیفیت, تو بھائی آپ بتا رہے تھے کسی کو, تو اس پر آدھا تو چلا گیا قرآن. مثل الجنۃ التی, صفت اور کیفیت اس جنت کے, وعد المتقون, جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے, وہ جنت اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی صفت کیا ہے؟ فیہا انہار, اسی میں نہریں ہیں, من مائل, پانی کے, غیر آسن, جو پلوٹیڈ نہیں ہے. غیر آسن کا معنی ان پلوٹیڈ واٹر, فلٹرڈ اور ڈسٹرلڈ. غیر آسن کا غیر کیفیت آج کی ٹیکنیکل لینگویج میں کیا ہوگی کہ ڈسٹرلڈ اور فلٹر واٹر ہوں گی. کون سے وہ جو بوتل آتی ہیں, کیا کہتے ہیں, ایرو ہے, تو غیر آسن. اللہ کریم نے فرمایا وہ فلٹرڈ اور ڈسٹرلڈ واٹر ہوں گے. اور دوسرا, وہ انہار, اور نہرے ہوں گے, من لبن, ایسے دودھ کے, لم یتغیر طعمہ, کہ اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگا. ایکسپائری ڈیٹ اکتوبر 1700, صحیح, لم یتغیر طعمہ, تو ایسی نہریں ہوں گی کبھی وہ ایکسپائر نہیں ہوں گی. وہ انہار من خمر, اور نہرے ہوں گے شراب کے اور وائن کے, لذت للشاربین, جو پینے والے کو مزہ دیتی رہے گی. دنیا والے شراب مزہ دینے والے تو نہیں, بعد میں آدمی کو مخمور کر دیتا ہے, لیکن میرے خیال جو لوگوں نے بتایا, چودھری صاحب کہتے ہیں آپ نے کھا چک لیا ہے. چودھری صاحب کہیں یہ نہ کہیں کہ تو پھر آپ نے کھا چک لیا, جو لوگوں نے بتا دیا کہ اس کا, کیونکہ میں تو وہاں جب اسپتال جاتا ہوں تو وہاں راستے میں ایک فیکٹری ہے, یہ جو بھی ہے وہاں, اس کا تو اس پہ مجھے جو آ جاتا ہے, یا سبحان اللہ, میرے دوست مجھے سب درد شروع کر دیتا ہے. وانہار من خمر لذت للشاربین, وانہار, اور نہریں ہیں, من غسل الحنی کے, من غسل الحنی کے, مصفہ, اور ایسی ہنی ہے کہ نہ اس میں مری ہوئی مکی ملے گی آپ کو, نہ اس میں موم ملے گا. مصفہ, مصفہ کا معنی کہ اس میں نہ موم رہے گا اور نہ بالکل پیور ہنی ہوگا. پیور ہنی کے نہریں بہتی رہیں گی. وہ چار قسم کے ہیں, حدیث نے اس کی مزید تفصیلات دے دی. وہ آپ سب نے سبق, وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ کریم کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کا. الم ترى, یہ دلیل ہے توحید کی, دلیل توحید کی, دودھ والی بات. الم ترى ان اللہ, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انزلہ, وہ نازل کر چکا ہے اور کر دیتا ہے, من السماء, اکلاؤڈ سے, بادلوں سے, ما الپانی, فسلک یعود, اللہ کریم داخل کر دیتا ہے اس کو, ینابیع فی الارض, زمین کے رگوں میں اللہ کریم اس پانی کو داخل کر دیتا ہے. کہاں؟ زمین اس پانی کو سک کر دیتی ہے. ینابیع, ینبوع, اصل میں رگ جو پھٹ جاتے ہیں اس کو چشمہ نکلتا ہے. رگ, زمین کا جو رگ پھٹ جاتا ہے وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ فاؤنٹین, تو اس کو کہتے ہیں ینبوع. فسلکہ, اللہ کریم داخل کر دیتا ہے اس پانی کو, ینابیع فی الارض, زمین کے رگوں کے اندر, ثم یخرج به زرعا, پھر نکال دیتا ہے اللہ کریم اس پانی کے ذریعے زرعا, فصل, زرعا, فصل, کراپس, مختلف الوانہ, اور ایسے فصل جن کی رنگتیں بھی مختلف ہیں, میوے کی رنگتیں مختلف, پھولوں کی رنگتیں مختلف, دانے کی رنگتیں مختلف, مختلف, حالانکہ ایک پانی ہے, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی رنگتیں مختلف ہیں. اس کی رنگتیں, تبھی تو استاد نے کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ از ضمیر یت وحدہ لا شریک لا گویت. استاد نے, آپ یاد کریں کہ ہر گیا ہے کہ حض زمین رویت وحدہ لا شریک لا گویت, کوئی بھی تیر جو زمین سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحدت کا درس دیا کرتا ہے کہ ذرا مجھے دیکھیے, وحدہ لا شریک لا گویت, ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک, کہ یہ گیا نکل گیا اور یہ گیا نکل. اب اس کے پل کو بھی دیکھیں, اس کو پل کو بھی دیکھیں, اور درمیان میں ایک انچ سے بھی کم کا فاصلہ ہے, تو پانی ایک مل رہا ہے, مٹی ایک ہے, آب و ہوا ایک, یہ سورج ایک مل رہا ہے, تو کیوں کی رنگتیں مختلف ہیں؟ یہ مختلف خصوصیات ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, مختلف. تو پھر آپ کو بتائے گا یہ نہ سر مجھے بھی بتنا ہے, یہ تو میرے خیال میں ہم نے تفسیر میں ہزار بار کہہ دیا ہے, لیکن چونکہ آپ بات ہے شاید آپ کے, چونکہ ہم نے پہلے میتھڈالوجی میں اس کی تشریح بتائی تھی, صحیح, کہ توحید کا مسئلہ جب ہم آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں توت والی بات. تو چلو تارک نے پوچھ لیا تو سنا دیتے ہیں. ایک آدمی تھا, اس کا باغ تھا واٹر میلن کا, صحیح. تو اس نے بڑے بڑے واٹر میلن وہ چن لیے اور ایک گدے پر ایک بوری ڈال دی یا ایک باہر ڈال دیا. تو جا رہا تھا کہ بادشاہ کے لیے یہ گفٹ لے جاتا ہوں, شاید خوش ہو جائے. اور بادشاہ خوش ہو جائے تو ڈھیر سارا انعام دے دیتا ہے, تو میری غریبی ختم ہو جائے گی. تو یہ آ رہا تھا اتفاق سے, بادشاہ شہر سے باہر نکل کر سارا میں شکار کھیلنے آیا تھا. شکار ایک توت کے درخت کے نیچے وہ کھڑا تھا اپنے گھوڑے سمیت, صحیح. لیکن شکار والے جو ہم کام کاج کے دوڑنے کے یعنی مین جاگنگ سوٹ میں تھا, فار ایگزامپل جاگنگ سوٹ میں تھا. اب جاگنگ سوٹ میں آدمی کچھ اور ہوتا ہے, اور جب تھری پیس پہن لے اور آپ اسے دیکھ لیں وہاں کسی شیرٹن یا ہلٹن میں شادی کے موقع پر, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو وہ نہیں جو ہمیں مسجد میں ملتا رہتا, یہ تو غلط طالب آدمی, صحیح. تو آدمی کی بالکل رنگت بدل جاتی ہے. تو وہ جاگنگ سوٹ میں یا شکار والے سوٹ میں اور سائے کے لیے اور اسے پیاس لگی. اب یہ جو واٹر میلن دیکھے تو اس نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ فروخت کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کے لیے. اس نے کہا بادشاہ کے لیے کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر خوش ہو گیا کچھ انعام دے دیا تو میری فخر چلی جائے گی. تو اس نے کہا اگر نہیں دیا, یہ تو موڈ کی بات ہوتی ہے, اگر نہیں دیا. اس نے کہا کہ اگر اس کے اگر نہیں دیا تو اس نے گالیوں کی گوچار کر لی, پھر اس کی ماں اور بہن اور پتہ نہیں جو کچھ زبان پہ آ سکتا تھا وہ سب کچھ سنا دیا. اور اب وہ تو بادشاہ تھا, بالفاظ دیگر اس کی سنا رہا تھا. اچھا اب بادشاہ تو گھوڑے پر سوار ہو گیا اور چل پڑا, اب یہ تو گدھے پر جا رہا تھا. دھیرے دھیرے اس نے تو گھوڑا دوڑایا, وہاں پہنچ کر اس نے کہہ دیا کہ ایک آدمی واٹر میلن لا رہا ہے گدھے پر, اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو. رکواؤ نہیں. ابھی جب پہنچ گیا تو دربان کا حکم تھا, پہنچا دیا. جو اس نے دیکھا کہ یہ چیئر پر جو آدمی بیٹھا ہے تو وہی توت والا ہے. میں کہا کہ گڑا تو غرق ہو گیا, ڈر لیے گئے. میں نے تو اس کو وہ گالیاں سنائی کہ دارام پر مائی تو بادشاہ تھا, صحیح. تو اس نے کہا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جیت بھی واٹر میلن ہے. اس نے کہا کس لیے لائے ہیں؟ اب یہ بات کو تبدیل تو نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کہا اس لیے کہ اگر آپ خوش ہو گئے مجھے کچھ انعام دے دیا تو میری غربت چلی جائے گی. اور اس نے کہا موڈ کی بات ہوگی, اگر میں نے کچھ نہیں دیا, اگر میں نے کچھ, تو اس نے کہا پھر تو توت والی بات, صحیح. تو ایک جملے میں وہ ساری گالیاں پھر اس کو پھر سنا دی. ابھی یاد رہے گا؟ اب بھی اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ کو ڈنڈے پڑیں گے. سورہ رعد آیت نمبر کون سا ہوگا؟ 4-5 ہوگا. آیت نمبر 4, آیت نمبر 4, پیج نمبر 250. فی الارض قطعٌ متجاوراتٌ, اور زمین کے اندر قطعٌ ٹکڑے ہیں, متجاوراتٌ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے, وجناتٌ اور باغاتِ ملانا بالانگور کے, وزرعٌ اور فصل ہے, ونخیلٌ اور کھجور ہیں, سنوانٌ وغیر سنوانٍ. سنوان اس کو کہتے ہیں, مجھے دیکھیے, ایک ہی جڑ سے ایک جڑ سے دو تے نکل جاتے ہیں. کبھی ایک بار ایک ہی جڑ کے دو تین درخت ہوتے ہیں کھجور کے, بلکہ زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سنوان, اور کبھی ایک ہی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنوان. تو دو قسم کی کھجوریں ہیں بنیادی طور پر, اس کی قسم دو ہی ہے کہ ایک وہ جو جڑ سے دو تین چار درختیں نکل جاتی ہیں, میں دیکھ لیا, اور ایک وہ ہے جو ایک ہی نکلتا ہے. تو پہلے والے وہ کہتے ہیں سنوان, دوسرے کو کہتے غیر سنوان. سلوان وغیرہ سلوان یسقا, اور یہ سب کچھ اریگیٹ کیا جاتا ہے, بماء واحد ایک ہی پانی کے ذریعے, ونفضل بعضا على بعض فی الاکل, لیکن لذتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی لذت ایک, اس کی لذت دوسری, انگور کی لذت کچھ اور کھجور کی لذت کچھ اور, سیب کی لذت کچھ اور انار کی لذت کچھ اور. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اب اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ عقل کے اندھے نہیں تو اس سے خدا کو پہچان جاؤ گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, جن کا عقل کام کرتا ہے, یہ بھی کافی نشانی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کی پہچان کے لیے. واپس اپنے سبق. الم ترى ان اللہ, آپ کیا آپ نے نہیں دیکھا, ان اللہ یا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء نازل کر دیتا ہے آسمان سے, آسمان مین کلاؤڈ سے, من السماء ماء, پانی, فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ تو داخل کر دیتا ہے اس پانی کو زمین کے رگوں کے اندر، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا پھر نکال دیتا ہے اس کے ذریعے فصل کراپس، مختلف الوانوں اس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، ثم یہیجو اور پھر وہ فصل سوکھتا رہتا ہے، فتراو مصفرن تو آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد، جب فصل سوکھتا ہے تو اس کی رنگت گرین سے کیا ہو جاتی ہے زرد، ثم یجعلو حطاما اور پھر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ، سردی کے بعد جب خشک ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ریزہ ریزہ، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ تاکہ کسی میں کامل نصیحتیں اور کامل پندے ان لوگوں کے لیے جن کا عقل کام کرتا ہے، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ آیا وہ شخص شرح اللہ صدرہ للاسلام جس کا دل کھول دیا ہے اللہ کریم نے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام اس نے قبول کر دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ وہ تو اپنے پروردگار کی جانب سے ایک لائٹ لے چکا ہے، اس کو لائٹ مل چکی ہے، اس کو نور مل چکی ہے، مینز وہ لائٹ والا ہے، وہ روشنی والا ہے، تو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو اندھے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں، فَوَيْلٌ بس ہلاک القاسیت قلوبهم ان کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے من ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے، نہیں اللہ کو یاد کرتے، قبول نہیں کرتے اللہ کے ذکر کو، اولئک ویلو فی ضلال مبین بہت بڑے گمراہی میں ہیں، اللہ تعالی نزل احسن الحدیث اللہ کریم نے نازل فرما دیا ہے احسن الحدیث بہترین کلام کتابا، یہ کتاب متشابہن متشابہن سملر ٹو ایچ ادر، تشابہ کا معنی سملرٹی یا ریزمبلنس، تشابہ کا معنی کیا ریزمبلنس، تو یہاں اللہ کریم نے یہ لکھے کہ یہاں اللہ کریم نے قرآن کریم کی صفت بیان کر دی متشابہ متشابہ، اس کے آیات ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، ریزمبلنس رکھتے ہیں، سورہ آل عمران پہ جائیں نمبر 6 پیج 51، هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات انزل علیک الکتاب جس نے نازل کر دیا ہے کتاب آیات محکمات، اسی آیات کے پاس اسی کتاب کے پاس آیات محکمات محکم ہیں، هن ام الکتاب جو کتاب کی جڑ ہے، وأخر اور پاس دیگر آیات متشابہات متشابہ، تو یہاں اللہ کریم نے تقسیم کروا دیا کہ کتاب کے بعض آیات محکم ہے اور بعض متشابہ ہیں، بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں، آج کے سبق میں پورے قرآن کے متعلق کہہ دیا کہ پورا قرآن متشابہ ہے، اس کو محفوظ رکھیں، سورہ ہود الف لام را الف اعلی لام لوامع را رشد میں بتا دیا اعلی لوامع للرشد، الف اعلی لام لوامع را رشد، لوامع یہ لام ہا کا جمع ہے انڈیکیٹر، لام ہا کس کو کہتے ہیں انڈیکیٹر، جو اس طرح کرتے ہیں گاڑی ہم اس کو کہتے ہیں کیا لام ہا انڈیکیٹر یا لائٹنگ انڈیکیٹر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے لائٹنگ انڈیکیٹر یہ قرآن کریم ہے، یہ آپ کو انڈیکیٹر دیتا رہتا ہے کہ یہاں کہاں کہاں رائٹ ٹرن لینا ہے اور کہاں لیفٹ ٹرن لینا ہے، قرآن کو فالو کریں گے تو آپ کو ایگزٹ بھی بتائے گا ایکسس بھی بتائے گا کہاں رائٹ ٹرن لینا ہے کہیں لیفٹ ٹرن لینا ہے، یہ لائٹ کر دیتا ہے صاحب، الف لام را آلا لوامع رشد و ہدایت کے کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ کو رائٹ ٹرن کی جگہ بھی بتائے گا لیفٹ ٹرن کی بھی سیدھے جانے کی اسٹریٹ، کتاب یہ کتاب احکمت آیات ہو کہ اس کے آیات محکم بنا دیے گئے ہیں، اب ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا اس کتاب کے سارے آیات محکم بنا دیے گئے ہیں، ایک جگہ بتا دیا ہے اس کتاب کو متشابہ بنا دیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں کہہ دیا اس کے بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں، بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں. تو سورہ ہود کی آیت کہ احکمت آیاتو, سورہ ہود کی آیت میں محکم ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایوری آیا بولے قرآن اس فلا وسٹم, وہاں آیت کا مفہوم ہے فلا وسٹم, فلا وسٹم. سورہ زمر کی آیات جہاں سارے کتاب کو متشابہ کہہ دیا ہے, ریزمبل ٹو ایچ ادر, مینز کہ اس میں کنٹرڈکشن کوئی نہیں, مضامین کے اعتبار سے قرآن آیات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں, یہ متشابہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک آیت دوسری کی تشریح ہوتی ہے, اس لیے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کرتے ہیں, پھر وہاں سے دوسری تیسری جگہ جمپ کرتے ہیں, اس لیے کہ آیات کنٹرڈکشن نہیں رکھتے, یہ کیا کرتے ہیں تائید کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں متشابہ. اور سورہ آل عمران میں جو کہہ دیا کہ بعض آیات محکم اور بعض متشابہ, تو وہاں پہ محکم کا معنی وہ آیات جس کے معنی ظاہر لغت سے معلوم ہوتے ہیں, یہ لکھیں کہ بس جو لغت میں لفظ کا جو معنی ہے وہاں سے وہ معنی آپ معلوم کر سکتے ہیں, اور متشابہ وہ آیات جس کا مفہوم متعین کرنے کے لیے آپ نے دوسری آیت کا سہارا لینا ہوتا ہے. وہاں پہ متشابہ کا معنی ہے کہ وہ آیت جس کا مفہوم متعین کرنے کے لیے آپ نے دوسری آیت کا سہارا لینا ہوگا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے, تو وہ الفاظ سے واضح نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ نے کسی دوسری صورت پہ جانا ہوگا. واپس اپنے سبق, اللہ اللہ تعالیٰ نزل نازل کر چکا ہے احسن الحدیث کتابا, بہترین کلام کتابا متشابہ, کتاب متشابہ, متشابہ متشابہ مین جو ریزمبل ٹو ایچ ادر, سملر ٹو ایچ ادر ریگارڈنگ اٹس سبجیکٹ میٹر, ریگارڈنگ اٹس مفاہیم, مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی تائید کرتا رہتا ہے. اور پھر مثانیہ انہی مضامین کو تکرار سے بیان کیا جاتا ہے, ایک ایک مضمون کو بار بار بیان کیا جاتا ہے, ایک صورت میں پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں پھر پانچویں میں, بار بار اس مضمون کو ریپیٹ کرواتا ہے. مثانیہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ, کلام میں سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب, وخیر الہدی ہدی محمد, اور بہترین گفٹ جو آپ کو دے سکتا ہے وہ محمد کا گفٹ ہے جو آپ کو سنت کی شکل میں دے چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھتے تھے تو اس کی ابتدا میں یہ الفاظ پڑھتے, اما بعد اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, دنیا کی سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد, اور سب سے بہترین گفٹ یہ محمد کا گفٹ ہے جو آپ کو حدیث اور سنت کے حوالے سے دے دیا ہے, تو آپ نے گفٹ کو قبول کرنا ہے. پیغمبر نے اپنی حدیث اور سنت کو کیا کہا, یہ اب جو آدمی گفٹ قبول نہ کرے وہ کمینہ معلوم ہوتا ہے. خیر الحدی حدی محمد, شر الامور محدثاتها, اور دنیا کے سب سے بدترین کام دین میں انوویشن کرنے ہیں, بدعات کرنے ہیں, شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه, دین میں پیدا شدہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے, وكل بدعه ضلاله, ہر بدعت گمراہی ہے, وكل ضلاله في النار, اور ہر گمراہی یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر من جلود الذین, تقشعر اردو میں اس کے لیے ایک شغرار کا معنی اردو میں رونگٹے کڑے ہونا, کیا معنی رونگٹے کڑے ہونا, یہ چمڑا ذرا سخت سا ہو جاتا ہے اور یہ مسام یا بال یہ کڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رونگٹے کڑے ہونا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس سے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں ایمان والوں, ایمان والے اس کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں. تب شاعر جلود الذین, تو آدمی قرآن کو سنے اور اس کو رونگٹے کڑے ہوں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان ہے. تب شاعر جلود الذین, رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اس کے, تب شاعر جلود الذین, ایک شعرار کا ہم انگریزی میں اگر ترجمہ کریں تو کہ سینسٹو ہو جاتے ہیں, تقشعر من جلود الذین, ویری سینسٹو ہو جاتے ہیں اس سے چمڑے ان لوگوں کے, یخشون ربہم, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. یہ سینسٹیویٹی کی بات ہے جب وہ چمڑا وہ اس طرح کھینچا جاتا ہے اور بال کڑے ہو جاتے ہیں, سینسٹیویٹی ہے. سمت دین جلودوں, اور پھر سافٹ بن جاتے ہیں, نرم بن جاتے ہیں ان کے چمڑے و قلوب اور ان کے دل, الا ذکر اللہ, اللہ کے یاد کے لیے. یعنی صرف یہ نہیں کہ قرآن سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جب قرآن کا سنانا ختم ہو گیا تو آپ جیسے تھے, پاکستانی فوج کہتے ہیں آجوار, اس کو کہتے ہیں آجوار, کیونکہ وہاں کا حوالدار تو بالکل جٹ ہوتا ہے, ہاں تو وہ ایجوار کو نہیں جانتے, وہ کہتے آجوار. تو جیسے تھے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب رونٹے کڑے ہو گئے تو اب آپ پروسیڈ کریں, آگے چلے جائیں, نہیں رونٹے تو کڑے ہو گئے لیکن قرآن سنانا ختم ہو گیا تو آجوار. ہماری کیفیت وہی ہوتی ہے, کیوں چوری صاحب ہم ایجوار والے ہیں. ثم تدین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ, یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے, یادی بھی من یشاء گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے, ومن یضل اللہ اور جس کو گمراہ بنا دے اللہ تعالیٰ, فما لہ من ھاد تو نہیں ہو کوئی اس کو ہدایت دینے والا. افمن یتقی بوجہ, آیا وہ شخص جو یتقی بوجہ جو بچاتا ہے بوجہ اللہ کے رضا مندی کے احساس پر اپنے آپ کو سوء العذاب بدترین عذاب سے, یوم القیامت جو قیامت کے دن آئے گا, وقیل للذین ظلموا وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں کو ذوقوا چکھو ما کنتم تکذبون, بدلہ ان اعمال کا جو آپ کرتے رہے, کذب الذین من قبلہم جھٹلا دیا تھا پیغمبروں کو اللہ کے میں سچ کو لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, فاتاہم العذاب آ گیا ان کے پاس عذاب, من حیث سے جائر سے لا یشعرون جن کو احساس نہیں ہو رہا تھا, ان کے پاس اللہ کا عذاب آ گیا ایسی جانب سے آ گیا کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا, وہ تو مذاق اڑاتے رہے. فذاقهم اللہ, ایک جگہ اللہ کریم یہ نقشہ پیش کر دیتا ہے کہ عذاب ایسی جانب سے آ گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا. احقاف, احقاف نمبر 21 505, وَذْكُرْ أَخَاغَاتْ اور یاد کیجئے قوم عاد کا بھائی حضرت ہود علیہ السلام والسلام, اور بھائی ان سینس اسی قبیلے سے تھا, ان کا نبی ان کے قبیلے سے تھا. وَذْكُرْ أَخَاغَاتْ اور یاد کیجئے آپ قصہ قوم عاد کے بھائی کا, اذ انذر قومہ جب اس نے انذر قومہ اس نے ڈرایا اپنے قوم کے بالاحقاف, کیونکہ ان کے علاقے کے جو پہاڑ ہیں وہ دور سے ایسے معلوم ہوتے ہیں جس طرح ریت کے پہاڑ ہیں, وہ اس کے پتھروں کی رنگت ایسی ہے جس طرح ریت پتھر ہے, تو ریتلے پہاڑ کو کیا کہتے ہیں احقاف. اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر, ایک کتاب ہے اگر آپ کو کہیں ملے پیرشڈ نیشنز, پیرشڈ نیشنز بڑی اچھی کتاب ہے, اس آدمی نے ساری جگہ کے فوٹوز دے دیے ہیں, وہاں قرآن کی اچھی سمجھ آ رہی ہے. پیرشڈ نیشن یہاں پہ ایک دابڑ کتاب العربی, وہ آپ اس سے ہراسی سے اس کا ایڈریس دیں وہاں سے مل جائے گی کتاب, کو تین چار ڈالر لیکن اچھی کتاب ہے. آپ پر ختم ہو گیا میں یاد نہیں لیکن ہے بڑی اچھی کتاب, یعنی ان بریف اس نے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ذکر کر دیا ہے کہ قرآن کریم نے پنا جگہ کا ذکر ہے, قوم سبا کا وہ کیسا ڈیم تھا فار ایگزامپل, صحیح سلیمان کا اس نے کیسا ہیکل بنا دیا تھا, قوم عاد کا ان کے وہ ریتلے پہلے کیسے تھے, قوم سمود کا وہ کون سے پتھر اور رات سے وہ جو ہے نا وہ اونٹنی نکل گئی, وہ پریگننٹ اونٹنی کیسے نکل گئی ان کے, تو سارے اس نے لے لیے فوٹو ہیں, فوٹو ہیں اور یعنی ان بریف ہسٹری ان کی لکھی. وَذْكُرْ أَخَاكَ, اور ایک دوسری کتاب ہے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, مولانا سید سلیمان ندوی کی, اس کا نام ہے ارض القرآن, اس میں فوٹو نہیں ہے لیکن تاریخی پس منظر ہے, ارض القرآن یعنی قرآن والی زمین, قرآن میں یہ زمین کا ذکر ہے ان اقوام کا اور ان کے علاقوں کا, ارض القرآن مولانا سلیمان ندوی, اور ایک تیسری کتاب ہے مودودی صاحب کی, اس نے تو وزٹ کیا ہے وہ سارے علاقوں, اس کا نام ہے سفرنامہ ارض القرآن, سفرنامہ ارض القرآن, اور ایک چوتھی کتاب ہم لکھیں گے ارض القرآن پر جب لالا اور چودھری صاحب اپنے ملینز نکالیں گے. تو سر آج آپ یہ فیصلہ فائنل کر لیں, کیا خیال ہے ہم لالا کو بھی ایگری کروا دیں نا, ہاں آپ کی تو آپس میں ایسی آ رہی ہے کہ بھائی فورتھ بھی کروا سکتے ہیں سب کچھ. وَذْكُرْ أَخَاكَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ, ویسے میں اس بات کے لیے یعنی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں تھوڑی جوک نہیں کر رہا, اس کے لیے میں سیریس ہوں, میرا تو بس نہیں چلتا, ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ بار بار جاؤں وہاں پہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں فصیح آپ وہاں چکر لگائیں, پسیر پسیر پسیر وہاں چکر لگائیں, دیکھیں ذرا میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. ایک آدمی چلا جاتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, سب کچھ جو کچھ قرآن ذکر کر رہا ہے وہاں موجود. وذکر خاغاد اذ انذر قومه بالاحقاف, جب اس نے ڈرا دیا اپنے قوم کو بالاحقاف, وقد خلت النظر من بین یدیہ, اور تاکہ خلت النظر گزر چکے تھے پیغمبر اس سے پہلے, و من خلفه اس کے بعد بھی, اور سارے کہہ رہے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی, انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, عذاب یوم العظیم, اس بڑے دل کے عذاب سے. قالوا انہوں نے کہہ دیا, اجیتنا, کیا آپ آ چکے ہمارے پاس, لتافکنا عن آلیتنا, تاکہ آپ ہمیں ڈائیورٹ کروا دیں, عن آلیتنا, ہمارے معبودوں سے, فاتنا بما تعدنا, تو لے آئے ہمارے پاس وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, قلت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں. قال, اس نے کہہ دیا, انما العلم عند اللہ, فکس ٹائم کا علم تو اللہ کے پاس ہے, عذاب کب آئے گا یہ تو یقین ہے کہ عذاب آئے گا, اب کب آئے گا آئی ڈونٹ نو. انما العلم عند اللہ وابلغكم, اور میں تو پہنچا دیتا ہوں, کنوے کر دیتا ہوں, ما ارسلت به احکام اور پیغامات, جس کے سارے مجھے بھجوایا گیا ہے, ولکنی اراکم, لیکن میں تو مشاہدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو, قوم تجہلون, آپ ایک ایسی قوم ہے جو جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے قوم جاہل, صحیح, ایک ہوتی جاہل نہیں لیکن جہالت کرتی رہتی ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا کہ آپ اتنے غائب ہوئے نہیں کہ آپ کا آخر کام نہیں کرتا, یعنی آپ کوئی نہ سمجھ لوگ نہیں. ولیکنی اراکم قوما تجہلون, ایسا نہیں کہا کہ ولیکنی اراکم قوما جاہلین, میں آپ کو جاہل سمجھتا ہوں, بڑے جاہل نہ سمجھ لوگ, بات سمجھ نہیں آتی. نہیں, انہوں نے کہہ دیا میں آپ کو ایسا قوم میں جو آبزرو کرتا ہوں, تو میں نے یہ گیس کر لیا ہے کہ آپ لوگ بات کو تو سمجھتے ہیں لیکن انٹینشنلی اگنور کرتے رہتے ہیں, انٹینشنلی آپ اگنور کرتے رہتے ہیں, جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح بھی کوئی آدمی, یعنی اگر انٹینشنلی آپ کے بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, حالانکہ وہ سمجھتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی جاہل بننے کی کوشش نہ کریں. تو حضور علیہ السلام نے بھی ان کو ان سے کہہ دیا کہ آپ جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِضًا, جب انہوں نے دیکھ لیا اس عذاب کو, کلاؤڈ کے شکل میں آ رہا تھا, اس شکل میں, کلاؤڈس کے شکل میں, فلما رأوا غارضا, جب انہوں نے دیکھ لیا اس عذاب کو, غارضا, ایک آنے والے کلاؤڈ کے شکل میں, مستقبل اودیتہم, جو ان کے ویلیز کی طرف آ رہا, وہ بادل ان کے ویلیز کی طرف آ رہا تھا. قالوا, اب دیر سے وہ انتظار کر رہے تھے بارش کے لیے, خوش ہو رہے جب وہ کلاؤڈ اس طرف آ رہے تھے, ان کے ویلیز کی طرف وہ خوش ہو گئے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, ہذا غارض الممطرنا, یہ کلاؤڈ جو آ رہا ہے بارش ضرور برسے گی, کلاؤڈ جو آ رہا ہے بارش. قالوا ھذا عارض ممطرنا, اللہ کریم نے اپنے ریمارک دے دیے, بل ہوا مستاجرتم بھی, پیغمبر نے بتا دیا, ہاں ہاں یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ کب آئے گا. یہ آ گیا پیغمبر نے, یہ آ گیا, آپ مجھے کہتے رہے وہ کب آئے گا, آپ مزاق کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کلاؤڈ جو آ رہا ہے بارش برسے گی, ہود علیہ السلام نے کہا یہاں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, یہ چٹا بھاری بیڑا پہنچ گیا. ہمیں 1971 تھا, تو 71 میں چھٹے بھاری بیڑے نے ہمارا بیڑا بھر چلے کے پہنچ رہا ہے. قالوا ھذا غارض ممطرنا, بل ہو مستا جل تم بھی, بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جو آپ مانگ رہے تھے مجھ سے. ریح ٹورنیڈو ہوگا, ریح کا مانا ٹورنیڈو, جو بلڈنگ کو اٹھاتا ہے اس ہوا کو کیا کہتے ہیں, ٹورنیڈو کہتے ہیں. ریح, یہ ٹورنیڈو ہے, فیہا عذاب علیم, اور ایسا ٹورنیڈو کہ دردناک عذاب ساتھ لے آیا ہے. تو دمر کل شیئن, تو دمر کل شیئن, ریزا ریزا کر دے گا ساری چیزوں کو, بے امر رب یا اپنے پروردگار کے حکم سے. فاصبحوا, تو ہو گئے وہ لوگ, لا یرا الا مساکنہم, لا یرا الا مساکنہم, کے نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ صرف ان کے کنڈرات نظر آ رہے تھے, کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. سارے انسانوں کو اٹھا دیا اور مار دیا زمین پر, اور ریت کے وہ جو پھیرے نظر آ رہے تھے پہاڑ, ان کے ساتھ ٹکرا کر ریزا ریزا کروا دیا. لا یرا الا مساکنوں کو, مساکنوں کا سارے کا, نجز القوم المجرمین, ہم اس طرح بدلہ دے دیتے ہیں کرمینلس کو, کرمینل کو اس طرح ہم ریٹالیٹ کر دیتے ہیں. نجز القوم المجرمین, ہم اس طرح ریٹالیٹ کر دیتے ہیں کرمینلس کو, تو واپس اپنے سمجھتے ہیں. عذب الذين من، تو یہ اس کا تصور تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے کہا بارش برسے گی، پیغمبر کے یہاں برسے گی. کذب الذین من قبلہم، جھٹلا دیا تھا پیغمبروں کو ان سے پہلے لوگوں نے، فاتاہم العذاب، آ گیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون، سے ڈائریکشن سے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. فذاقہم اللہ، چکا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، الخزی فی الحیات الدنیا، رسوائی والا عذاب، جو ذلیل کروانے والا تھا، ذلیل کروانے والا عذاب، الحیات الدنیا، اس دنیا والے زندگی میں، ولعذاب الاخرت اکبر، اور آخرت والے عذاب تو اس سے بھی بڑی ہے، لو کانو یعلمون، کاش کے لوگ سمجھ لیتے، کاش کے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ تو صرف ایک گلانس ہے، یہ جو دنیا والا عذاب ہے جو بیڑا غرق کروا دیتا ہے، یہ کیا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں؟ تو یہ تو مشت ہے، نمونہ خروار، اس کو کہتے ہیں مشت، نمونہ خروار، یہ تو صرف کیا کہتے ہیں جب آپ نمونہ لے آتے ہیں، یہ پری ویو ہے، کہ یہ تو پری ویو ہے دنیا والا عذاب جس نے بیڑا غرق کر دیا، اصل عذاب تو وہاں آئے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور قسم ہے یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے لیے، فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر عبرت والی بات. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، قرآن عبرتوں سے بڑی پڑی ہے، یعنی جس سے انسان سمجھ سکتا ہے ہم نے وہ بات سمجھائی ہے، جس بھی طریقے سے انسان کو سمجھ آتی ہے تو ہم نے وہ بات سمجھائی. پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی، وہی باتیں پاکستانی ایڈ جو آتے ہیں وکیل کی طرف سے، صحیح، اٹرنی کی طرف سے آ جاتے ہیں نا، پھر نہ کہو چودھری صاحب کوئی زمین فروخت کرتا ہے کسی اور کا، کس کا، کسی اور کا، لالا کیا کرتے ہیں بھائی، یا چلو لالا کرتے ہیں، لالا اور چودھری صاحب دونوں کرتے ہیں کسی اور کی زمین، تو دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کونے تو کچھ تاش کے پتے کہتے ہیں میری زمین کو فروخت کر دیں، صحیح، تو وہ دوسرا وکیل سے مشورہ کر دیتا ہے، وکیل ایڈ دے لیتا ہے کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی، لاٹ نمبر 100 اسلام آباد، صحیح، وہ ہمارا استحقاق، صحیح، اور اطلاع ہمیں پہنچی ہے کہ کچھ لوگ اسے فروغ کرنا چاہتے ہیں، تو مشتری ایک دوسرا بھی ہوتا ہے ہوشیار باش، ہی دیکھیے لالا کو واسطہ پڑ چکا ہے، مشتری ہوشیار باش کے خریدنے والے ذرا ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ پھنسے. تو اللہ کریم بھی فرمائے کہ بھائی مشتری ہوشیار باش. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور تاکہ ایک بیان کر دیا ہم نے انسانوں کے لیے، فی ھٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کے عبرت والی بات، تَعَلَّمُوا يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے، قرآن العربی، یعنی قرآن عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، اس قرآن میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، اور غیر ذی عوج، اس میں کوئی خطا اور غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، ورنہ لوگ تو کیا کہتے ہیں بال کی کال نکال لیتے ہیں، لوگ تو بال کی کال نکال لیتے ہیں، قرآن میں کسی نے بال کی کال نہیں نکالی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جن کی اپنی زبان تھی اور وہ بہت زیادہ سمجھ رہے تھے اور اسی زمانے میں رہے تھے، پیغمبر ایڈریس کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح کی اونٹ پٹھان باتیں کرتے رہے، بھائی یہ جادو ہے اس لیے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ جادو ہے اس لیے اس قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. قرآن العربی، بلکہ کبھی کبھار وہ کسی خاص ورڈ کو اٹھا کر وہ کہہ دیتے کہ یہ پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ عربی زبان، یہ لفظ تو عربی میں نہیں اس نے استعمال کر دی، یہ لفظ مثلا ایک لفظ ہے استحضاء، قرآن کریم میں بار بار آتا ہے یستحضئو مستحضئو اللہ یستحضئو بہم، ایک لفظ ہے کبار، یا کبار، اور ایک لفظ ہے عجوز بوڑا، کبار کا معنی بہت بڑا، عجوز کا معنی بہت بوڑا، عجوز کا، تو ان تین الفاظ کے متعلق مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، ویسے کہہ دیتا ہے کہ فصیح عربی میں ہے، فصیح عربی میں تین الفاظ کہاں ہیں، لٹل لینگویج میں یہ تین الفاظ نہیں ہیں، تو وہ ڈیفیکٹ پیدا کر رہے تھے قرآن کریم کے اندر، تو پیغمبر کے پاس آئی سردار، انہوں نے کہہ دیا آپ کہتے ہیں کہ فصیح عربی ہے، اللہ نے بھجوا دی ہے، اس لیے اس میں غیر فصیح لغت کوئی نہیں، اسٹریٹ لینگویج یا سلین، سلین کہتے ہیں سلین، سلین اس میں کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہاں یہ فصیح، یہ الفاظ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں کو کس نے کرائیٹیرین بنا دیا فصیح کا، کہ آپ کو معلوم ہوں گے تو بھی فصیح ہوگی، بیٹھ بیٹھ گئے، اتفاق سے ایک بہت بوڑھا ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے وہ جا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا ہم میں انکل، اس نے کہا جی، اس نے کہا فتح، اجنبی آدمی تھا اسٹرینجر آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ اجلس سیٹ، تو بوڑھا تو بڑی آرام رکے رکے بیٹھتا ہے، تو وہ رکے رکے ابھی زمین کو نہیں پہنچا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا تم کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، تو وہ کھڑا ہو گیا, تو فوراً حضور نے کہا اجلس بیٹھو, تبھی زمین کے قریب تھا, تو پھر حضور نے کہہ دیا قوم, کھڑے ہو گیا. وہ تنگ آ گیا, جب تنگ آ جاتا ہے آدمی تو ٹھیک ٹھاک الفاظ اس کے زبان پہ آ جاتے ہیں. تو بوڑھا غصہ ہو گیا تو اس نے فوراً کہہ دیا اتستہزئ بی وانا شیخ حجوز قبا, تینوں الفاظ استعمال کر دیے ایک ہی لفظ میں, کہ میں بہت عمر رسیدہ بوڑھا ہوں اور آپ میرے ساتھ مسخرے کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران کو دیکھ کے انہوں نے کہا بھائی اس آدمی کو مار دینا بڑی مشکل ہے, جادوگر آدمی ہے, یہ جادوگر آدمی ہے, اس جادوگر کو دیکھیے اس بوڑھے سے اپنے الفاظ کہلوا, نہ ہم جانتے ہیں اس بوڑھے کو, نہیں جانتا ہے, اس نے ایسی جادو کروا دی, اس نے ایک ہی جملے میں تین الفاظ کہلوا دی. ویسے ہی ابو جہل اینڈ کمپنی بڑے شیطان لوگ تھے ناصر, ایسے آپ کو ڈنڈے بھی نہیں ملیں گے کہ ملیں گے, لیکن پیغمبر کی دل گردی کی بات کی کوئی ڈیل کر رہا تھا. قرآن العربی, یہ قرآن عربی زبان میں ذیح وجل غیر ذیح وجل, جس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں, ڈیفیکٹ اور کوتاہی کوئی نہیں, لعلہم یتقون, تاکہ یہ لوگ یتقون متقی بن جائے. ضرب اللہ مثلا رجلا, بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ مثال رجلا, ایک ایسے آدمی کی, بی شرکا متشاک سونا, جو غلام اور اس کے مالک شرکا پارٹنر دو متشاک سونا, مختلف حصوں کے, ایک ہی آدمی غلام ہو اور اس کے مالک دو تین, اور ایک نصف کا مالک 50% کا, اور دوسرا کوئی 20% کا, اور تیسرا کوئی 30% کا, یہ شرکا ہو متشاک سونا, صحیح. اب غلام سے تو آدمی کام لیتا ہے, غلام سے کیا ہوتا ہے آدمی کام لیتا ہے, جب وہ تقسیم ہو جاتا ہے دو تین آدمیوں کے درمیان, اور وہ دو تین آدمی ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی, تو اس غلام کا تو حشر ہی برا ہوگا. تو غلام کا حشر برا, ایک اپنی طرف کھینچے گا اور دوسرا اپنی طرف کھینچے گا. تو اللہ کریم شرک اور توحید کی مثال دے دیتا ہے کہ مشرک نے تو اپنے کو کئی سارے جگہوں پر تقسیم کر لیا ہے, یہ فلاں معبود ہے اور یہ فلاں معبود ہے, اور یہ فلاں چیز کا خدا ہے, اور یہ فلاں چیز کا خدا ہے, اور یہ فلاں چیز کا خدا ہے, ڈھیر سارے آستانے ہیں, ڈھیر سارے. ابھی یہ ہمارے مسجد کے نام سے بھی بہت عجیب لیٹر آتے ہیں, صحیح. تو ایک لیٹر ابھی آ گیا, ایک لیٹر ابھی, یہ اس لیے میں نے ڈاک کنٹرول کیا ہوا ہے, مسجد کا ڈاک اس لیے میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہاں تو اس طرح آئے تو ہم تو پروسیڈ کریں گے, تو میں کنٹرول کر دیتا ہوں, صحیح, سینسر کر دیتا ہوں. تو ابھی ایک خط آیا تو فوراً اس کے پتے سے مجھے پتہ چل گیا, تو میں نے نکل دیا. تو انگریزی میں لکھا تھا, تو انگریزی میں لکھا تھا کہ ود دی مرسی آف اللہ, اوکے, دا وقت ود دی مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی, دیٹس اوکے, اینڈ ود دی باؤنٹی آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ود دی بلیسنگ آف خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ. تینوں چیزیں اللہ کی, رحمت بھی, فضل بھی اور برکہ بھی. تو رحمت اللہ کے حوالے کر دیا, فضل محمد کے حوالے کر دیا, اور برکت خواجہ معین الدین اجمیری کے حوالے کر دیا. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ڈونیشن دے دیں, صحیح. میں نے کہا مشرقین کو ہم کوئی ڈونیشن نہیں دے, میں نے فریش میں بینک کیا, صحیح. یہ ہوتے ہیں مشرکانہ عقائد کہ بھائی کتنے آستانے ہیں, یہ آستانہ یہ کام کرے گا, وہ آستانہ وہ کام کرے گا. اس دن یہاں پہ ایک کتاب پڑھی تھی میں نے, اٹھا لیا, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے لکھی تھی ایسی اونٹ پٹانگ باتیں. اس نے ایک بوڑھی جو ہے نا وہ روتی ہوئی آئی کہ میرا بچہ مر گیا, یہی ایک بچہ تھا, خواجہ صاحب اس کے ساتھ اٹھ گئے اور وہاں چلے گئے, اور اس آدمی پہ ہاتھ پھیرا اور نوجوان زندہ ہو گیا. نوجوان کیا ہو گیا, بیٹا ہندوستان میں اور پتہ نہیں وہاں دیکھ رہا ہے سعودی عرب میں, ایک آدمی کو کنٹرول کر رہا ہے وہاں سے. پر یہ اونٹ پٹھان باتیں, اسے کہتے ہیں کیا اونٹ پٹھان, یہ ہندو مت سے ہمارے مذہب میں آئی ہے. یہ ہندو مت میں پیغمبر کے کردار میں تو یہ چیزیں میں نظر نہیں آتی, پیغمبر نے کبھی مردے کو زندہ کر دیا. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 سال بعد کشتی ڈوبی ہوئی نکالی. بھائی کہاں نکالی, کس نے کہا, اسے کہتے ہیں من گڑھت افسانے, من گڑھت افسانے. جس طرح عیسائیوں کو بولس کا بیڑا غرق کر دیا, عیسائیوں کا بیڑا کس نے غرق کر دیا, بولس نے. یہ سنا گاڈ اور یہ ساری مصیبتیں اس نے ڈالی تھی, وہ یہودی تھا, آدمی تھا یہودی, ہم نے کہا ان کو مصیبت میں ڈالنے, تو اس نے تصور دے دیا اور ان کو پھنسا دیا, ان کو پھنسا دیا, بیڑا غرق کروا دیا. ہمارے مشرکین نے ہمارا بیڑا غرق کروا دیا, دین میں اتنی ایڈلٹریشن کروا دی. آپ تو نہیں توحید سنت کی بات کریں تو لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں, ہاں مولوی صاحب تو وہابی ہے, ہاں بھائی ہم وہابی وہابی, وہاب صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور وہابی کا معنی خدا ہی آدمی, تو ہم تو بات کریں گے اللہ والی. وہابی کا معنی کیا ہوتا ہے, اللہ والا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والا بنا دے, آپ سب کہیں آمین. لیکن ہم بدعات اور شرکیات کو نہیں پنپنے دیں گے, صحیح. توحید و شرک, کیونکہ ہم آپ کو جو سند دیں گے انشاءاللہ, جو آپ کی تفسیر ختم ہوگی تو اسی میں سند کے بعد کہ بھائی میں نے یہ تفسیر پڑھی اپنے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے یہ تفسیر پڑھی اپنے شیخ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے پڑھی اپنی شیخ حاجی دوست محمد قندھاری سے، حاجی دوست محمد قندھاری نے پڑھی خواجہ محمد عثمان ہارونی سے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ سے۔ تو اس طرح آپ کو ایک سند 32 واسطوں پر رسول پاک تک جا پہنچائے گا۔ یہ یاد رکھیں گے تبھی تو آپ کو سند نہیں ملے گی۔ پھر ذرا اس کا مانا تو یہ کہ سند سے پہلے آپ فیل ہو گئے، آپ ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو وہاں پہ میرے سند جو ہے نا، دیکھیے مجھے وہ میرے سند جو ہے تفسیر کے، وہ تین قسم کے ہیں، کیونکہ مشائخ بدلتے ہیں درمیان میں، کہ ایک شیخ ہے اس استاد سے بھی پڑھے اور اس استاد سے بھی پڑھا، تو وہاں استاد کا چینل تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تبدیل ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو ایک سند میں آپ لوگوں کے لیے واسطے ہوں گے 33، دوسرے میں ہوں گے 32، اور ایک میں ہوں گے 31، تو وہ سب سے قریبی سند ہوگا، کہ 31 نمبر پر وہاں سند میں کس کا نام ہوگا؟ رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ 30 نمبر پر کون ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود، عبید بن کعب رضوان اللہ علیہ مجمعین، تین صحابہ تو ہوں گے۔ ان سے نیچے کیا ہوگا؟ ایک تابعی ہوگا، تابعی کہ یہ ہمارے شیخ تھے، پھر اس طرح آتا رہے گا۔ تو اسی سند کے بعد ہم نے ونوسی، نیا پیراگراف جو شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نے لکھا ونوسی الاخ الکریم، ہم انجوائن کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اپنے محترم بھائی کو، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہی ہے کہ ہم شاگرد کو شاگرد نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں۔ انہوں ہمارے مشاہد ہمیشہ یہ طریقہ اپنا، انہوں اسی الاخ الکریم، کہ ہم اپنے محترم بھائی کو جس کا نام اوپر سند میں لکھا گیا ہے، ہم اس کو وصیت کرتے ہیں ان یتشبث بالتوحید والسنت، کہ وہ توحید اور سنت پہ مضبوط ہاتھ لگائیں، وان یجتنب عن الشرک والبدع، اور شرک اور بدعت اسی سے اجتناب رکھیں، وان یدرس تفسیر الکتاب منقولا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قرآن کریم کی تفسیر لوگوں کو پڑھاتے رہیں لیکن اپنی منمانی تفسیریں نہ کرتے رہیں، جو کچھ سلف سے آ گیا ہے وہی پڑھاتا رہے، اور وان یکون مختفیا آثار السلف، اپنے مشائخ جو اس سند میں ہیں ان کو فالو کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں، تو اس کو فالو کریں۔ مجتنبا عما احدث الخلف، لوگوں نے جو اپنے اپنے ایگزٹ نکالے ہیں قرآن کی تفسیر میں، اسی سے اجتناب کرتا رہے، کیونکہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے وہابی لگے ہیں، صحیح۔ پھر ایک ہوتے ہیں وہ وہابی جو ذرا زیادہ تیز ہوتے ہیں، ہم جسے کہتے ہیں اہل ظواہر، تو پاکستان میں کہا جاتا ہے اہل حدیث، کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث، وہ تو بڑے تیز ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ تصوف سے بھی انکار کرتے ہیں، طریقت سے انکار کر جاتے ہیں، وہ طریقت نہیں کرتے پھر طریقت۔ اور ایک ہوتے ہیں بڑے بھی کہ وہ سب کچھ طریقت کے حوالے کر دیتے ہیں، کہ بھائی خدا نے کچھ نہیں کرنا، قبروں والوں نے سب کچھ کرنا ہے، آپ کی جو گرین پکڑی ہے کہ قبروں والوں نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، ڈیوٹی دے، ڈیلیگیشن آف پاور، پاور ڈیلیگیٹ کر دیا ہے، تو ایک وہ تو شرک میں مبتلا ہے، یہ دوسرے ہم ان کو متاثر کہتے ہیں کہ بڑے متاثر ہو چکے ہیں، اور درمیان میں ہمیں دیوبندی کہیں دیوبند۔ تو ایک بریلوی مودی صاحب حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کرتا تھا، کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو دیوبندی اور بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے موحد تھے، لیکن تھے صاحب طریقت، تو ایسے صاحب مکاشفہ بزرگ تھے، صاحب مکاشفہ، کہ کوئی اس کے ساتھ مناظرے کے لیے آتا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دیکھ لیتے تو ساتھ ہی کے اوسان خطا ہو جاتے۔ اچھا، اب یہ اس کی ولایت کی دلیل تھی کہ یہ آدمی تو اللہ کے بڑا قریب ہے، کیونکہ آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، بڑے بڑے چت پڑ جاتے ہیں، بازار میں آ گئی۔ تو ایک شیخ نے اس کے متعلق کہہ دیا کہ وہ فلاں مولوی صاحب جو وہاں ہے وہ ہے وہابی، وہ کیا ہے وہابی۔ ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا رجلا، کیوں آپ کے ریکارڈ نے کام چھوڑ دے دیا؟ میں تو نہیں کہیں گا، میرا تو ہے لگا ہوا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ صفت اس آدمی کا، مثال اس آدمی کا جو عبد ہے، سلیو، فی شرکا متشاکسون، جس میں مختلف حصے رکھنے والے پارٹنرز ہیں، وہ رجلا، اور دوسرا غلام، اور دوسرا سلیو، سلم لرجل، جو ایک اچھی خصلت والے آدمی کے غلام ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ پہلے والا 3-4 آدمیوں کا خصلتیں بھی ان کی بری ہیں، دوسرے والا ایک آدمی کا خصلت بھی ان کی اچھی ہے، جو اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے حل یستویان مثلا، انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ جو دوسرے والا ہے جس کا مالک ایک ہے اور ہے بھی بڑے کریم انداز کا آدمی، وہ تو اسے آزاد کر دے گا، اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اور پہلے والے کو تو حصے بکھرے ہو جائیں گے، کبھی جھگڑا پڑے ان پارٹنرز کا اس کے حوالے سے, تو کسی کے پاس اس کی ٹانگ ہوگی اور کسی کے پاس اس کا پاؤں. اللہ کریم فرماتے اس کا تو پورا وجود خطرے میں ہے. اللہ کریم فرماتے مشرق اسی طرح خطرے میں ہے, اس کے تو اس سے بکرے ہو جائیں. حل یستویان مسئلہ, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے؟ نہیں. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان کی میجارٹی وہ سمجھتے نہیں. انک میتن, اب پیغمبر کی دلیل کی کا جواب تو کسی کے پاس نہیں تھا, تو مشرکین مکہ, کیونکہ اس کے بعد سورت آ جاتی ہے, دو تین سورتوں بعد سورہ حامیم السجدہ, کیا رہتا ہے سورہ حامیم السجدہ, وہاں اس کے مین اس کے ابتدا میں ہم کہہ دیں گے کہ یہی وہ سورت تھی سورہ حامیم السجدہ, کہ جب سرداران قریش بیت اللہ کے قریب بیٹھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10-11 بجے رات کے وقت بیت اللہ شریف آ جاتے عبادت کرنے, اور یہ سرداران قریش ان کی تو میٹنگ تھی, وہاں میٹنگ ہوتی, وہاں ان کا مجلس ہوتا تھا. یہ صفا مروا جہاں ہے, صفا مروا اور بیت اللہ کے درمیان یہ جو ایسا وہ جو برآمدہ ہے بڑا, اس برآمدہ یہ کلی میدان تھی, یہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے, ان کی یہاں میٹنگ ہوتی ہے, ان کا اسمبلی ہال تھا, یہاں بیٹھتے تھے, اس کو دار الندوہ میٹنگ پلیس یا سوشل ہال, تو ہار مال تو نہیں تھا, کھلا میدان تھا, تو وہاں بیٹھے رہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بیت اللہ کے قریب بیٹھتے ہیں, یا جب نماز پڑھتے تو بیت اللہ کے قریب کھڑے ہوتے. جب وہ بیٹھ گئے تو ولید ابن مغیرہ نے, ہاں خطبہ ابن ربیعہ, خطبہ جو ابو سفیان کے سسر تھے اور عمر کے اعتبار سے سارے سرداران سے بڑے تھے, تو اس نے ان باقی سرداروں سے کہہ دیا, ابو سفیان سے, ابو جہل سے, خطبہ سے, ربیعہ سے, ولید سے, یہ سارے سردار سارے بیٹھے تھے چیف, تو ان سے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں جاؤں محمد تنہا ہے اکیلے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس سے بات کروں. میں کہا چلے چلے, تو خطبہ اٹھ کے آ گئے بیٹھ گئے. تو عربوں کا جو طریقہ تھا, اسلام میں تو سلام ہے, وہاں کہتے ہیں صباح الخیر یا مساء الخیر, گڈ آفٹر نون یا گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ, تو وہ کہہ دیا. فوز السلام والسلام نے اسے بھی ان دی سیم سینس اس کو خیر مقدم کہہ دیا, یا ہم نے انکل کہہ کر اسے ویلکم کر دیا. اس نے کہہ دیا کہ محمد میں آپ سے ایک بات کرنے آیا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دیکھیے آپ بڑے اچھے خاندان کے آدمی, آپ کا خاندان پورے پیننسولا میں سب سے معزز خاندان ہے, آپ لوگوں نے ہمیشہ اس پورے پیننسولا کو رول کیا ہے, کہ آپ کے دادے اور پردادے سارے پیننسولا کے حکمران ہوتے تھے, تو آپ بڑے نوبل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ نے تو ہماری بھی ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ کمیونٹی ٹوٹ گئی, کمیونٹی ٹوٹ گئی, لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے, باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا, تو دیکھیے آپ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیں. اس نے کہا اچھا, تو انکل آپ کے پاس کوئی تجویز ہو تو مجھے بتائیں. تو اس نے کہا دیکھیے اگر آپ یہ سب کچھ کرواتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پیسے چاہیے تو کہہ دیں, کتنے چاہیے, کتنے ملین چاہیے تاکہ ہم آپ کو وہ دے دیں, اگر آپ کو بڑھائی چاہیے تو کہہ دیں ہم آپ کو دار النجوہ میں کون سی سیٹ الاٹ کر دیں, اسمبلی ہال, ہاؤس آف لارڈز جسے کہتے ہیں, ایوان العمرا, سینٹ, کون سی سیٹ الاٹ کر دیں, اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو کہہ دیں ہمیں, ہم آپ کی تاجپوشی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں, اور اگر آپ کی کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یہاں پر کوئی جن آتا رہتا ہے, تو آپ وہ بھی ہمیں کہہ دیں, ہم آپ کے لیے یورپ سے ڈاکٹر بلاتے ہیں. آج کی دنیا میں ہم یورپ کہتے ہیں, اس زمانے میں جو بھی دنیا کی مشہور طب کے حوالے سے, کہ وہاں سے آپ کے لیے اطباء منگواتے ہیں تاکہ آپ کی علاج کروا دیں. صحیح, اور اس نے وقفہ کر دیا, خاموش ہو گئے. تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نے کہا ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حامیم السجدہ وہ شروع کر دی, اور جب وہ اس آیت پہ پہنچ گئے کہ فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود, کہ پیغمبر ان کو اطلاع دے دیں, ان کو انفارم کر دیں کہ اگر آپ میری بات کو نہیں مانتے تو میں آپ کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب عاد و ثمود کو اپنے لپیٹ میں لے لے چکا تھا. اب وہ بدبخت دل سے تو سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے, دل سے سمجھتے تھے کہ وہ پیغمبر ہے. فوراً خطبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ للہ یا محمد لا تبغوا علی قوم, خدا کے لیے بدعا نہ کریں. قل انذر, کیونکہ وہ جب اس نے دیری کہ فقل انذر تو تم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود, اور وہ اٹھ کے آیا, پیغمبر علیہ السلام نے بس کر دیا, اپنی عبادت میں لگ گئے تھے, اور یہ آ گیا سرداروں کے پاس بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے ایک دوسرے کہہ دیا کہ انکل کا چہرہ تو ذرا بدلا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا تھا سورات واپس لے کے آئے. اس نے کہا انکل کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ, خدا کی قسم اس نے مجھے ایسا کلام سنا دیا, میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کبھی ایسی باتیں سنی نہیں جو اس نوجوان نے مجھے آج سنائی, اور کہہ دیا کہ اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑو, چڑھو نہیں, اگر اس نے حکومت حاصل کر دی ہمارا ہی بتیجا ہے، کوئی پرایا توڑا ہے، ہمارا ہی اپنا بتیجا ہے، تو ہم بادشاہ بن جائیں گے، اور اگر کسی اور نے اس کا کام ختم کر دیا تو آپ بدنامی سے بھی بچ جائیں گے اور مصیبت بھی چل جائے گی، مصیبت بھی کیا ہے. چلیے انہوں نے کہا اچھا تو اس کے جادو نے آپ پر بھی اثر کر کے دکھایا، اثر کر کے. تو اس قسم کے واقعات جو ہوتے تھے تو پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ چلو بھائی اس کے موت تک انتظار کرو، بس مرے گا ختم، مسئلہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ بنیں گے تو یہ لوگ یہ رہیں گے، آپ بنیں گے تو یہ لوگ یہ رہیں گے دنیا میں. انہوں نے تو بڑی لمبی آس لگائی ہوئی، آپ بنیں گے اور یہ رہیں گے، میں نے ان کو چھوڑ تو چھوڑنا توڑا ہے، اگر میں آپ کو مرواتا ہوں تو ان کو چھوڑوں گا، اب مجھے آگ رہے گا. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ فلو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کوئی ابدی زندگی گزارنے کے لیے آتا تو محمد کبھی نہ مرتے. فلو کانت الدنیا تدوم لواحد، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ان لک میتن، تاکہ ایک آپ مرنے والے ہیں، وان لہم میتون، اور تاکہ ایک ہی لوگ بھی مرتے رہیں گے، یہ بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے اور یہ لوگ بھی مریں گے. وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہمیں جان کہ بمر کے ہے چکسے مارا شادمانی نیس، کہ مرا نیز دری دنیا جاویدانی نیس، کہ ہمیں کسی کے موت پر خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم نے بھی ہمیں یہاں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، کہ جس موت نے آج اس کو پکڑ لیا کل ہمیں پکڑ لے گا. تو بمر کے ہے چکسے مارا شادمانی نیس، کہ مرا نیز دری دنیا جاویدانی نیس. آپ یاد کریں، دیکھیے میں نے آپ کو ٹائم دے دیا 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے فارسی بولنی ہے، ایک سال نہیں، تو ابھی تو آپ نے شروع نہیں کی، اس لیے میں ٹائم کرتا رہتا ہوں، کم کرتا رہتا ہوں. لک میتن، تاکہ ایک آپ میتن مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر آپ سارے لوگ قیامت کے دن عند ربکم اپنے پروردگار کے یہاں تختصمون، جھگڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. فمن اظلم ممن كذب على الله، بس کون ہے زیادہ ظالم اس سے، كذب على الله، جس نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ کے متعلق. یہ جھوٹ ہے کہ جب کوئی آدمی کہہ دے کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، محمد جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں محمد جھوٹ بولتا ہے، آپ نے تو اللہ پہ جھوٹ باندھا جبکہ میں نے یہ کلام نازل کر دیا، آپ انکار کر رہے ہیں میں نے ایک کام کیا، آپ کہتے ہیں خدا نے نہیں کیا. آپ ذرا جائیں سورہ پہلے تو پہلے والے آئے، ان کا میت، آپ مرنے والے ہیں تو یہ بھی مریں گے. سورہ الکوثر اس وقت ان پینا کل کوثر سنائیں. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ محمد بھی مرے گا اور آپ بھی مریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے یکے پاس دیگرے بچپنے میں وفات پا گئے، دو بچے بچپنے میں وفات پا گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے تھے. تو مشرکین مکہ نے بغلے بجائی، مشن ختم ہو گیا، بیٹا نہیں رہا تو کون مشن چلائے گا، محمد کا مشن ختم ہو گیا، بیٹا نہیں رہا. ایسے آدمی کو عرب کہتے تھے ابتر، کیا کہتے تھے؟ ابتر. ابتر کا معنی لغت میں ہوتا ہے دمکٹا، کیا دمکٹا؟ جس کا بیٹا نہیں ہوتا تو وہ بھی دمکٹا ہوتا ہے، ان سینس کے مینس کیا اس کا مشن نہیں رہ گیا بعد میں، تو دمکٹا ابتر. یہ ایک ٹیکنیکل لفظ تھا جو وہ استعمال کرتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں میرات، پتہ نہیں سندھ میں کیا کہتے ہیں، اس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں، کچھ بھی یہ کہتا. تو آپ کو سندھی کی ابھی تک ٹھیک نہیں آتی، تو 6 مہینے سندھی کے لیے، یہ آپ تو پھنستے جاتے ہیں. سندھی اس کی اپنی زبان ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک بولنی چاہیے. اچھا چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں، میں آپ کو فارسی سکھاؤں آپ مجھے سندھی سکھائیں، ہوگی تو سندھی اردو جب بولتے ہیں کس طرح بولتے، تو سندھی ویسے ان کا لہجہ جو ہے نا وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا ہاں بڑا میٹھا ہوتا ہے، ابھی کبھار آ جاتا ہے. او بابا چھوڑ، او بابا چھوڑ، اس کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. تو اب عاصم بن وائل، ایک بہت بڑا کافر تھا، عاصم بن وائل بنو سہم کا چیف تھا، اپنے قبیلے کا چیف تھا. اس نے پیغمبر کے متعلق سب سے پہلے یہ لفظ کہہ دیا وہ سارا محمد ابتر، محمد ابتر بن گئے، محمد ابتر بن گئے، امین کہ بس اس کے موت کا انتظار کیجئے، مشن چلا گیا، جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ نہیں، میں نے تو آپ کو ایسا جاری خیر دے دیا ہے قیامت تک چلتا رہے گا. الکوثر، ہم نے دے دیا ہے آپ کو الکوثر، خیر جاری. کیا کہتے ہیں؟ خیر جاری، ایک کانٹینیوس خیر جو کانسٹنٹلی جاری رہے گا قیامت تک. قرآن، کیا قرآن؟ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں اپنے پروردگار کے لیے، بدن عبادت کریں. وانحر، قربانی کیجئے، مالی عبادت کریں. ان لشانے کا، تحقیق آپ کا نچانے والا، آپ کا دشمن، آپ سے نفرت کرنے والا، هو الابتر، اصل دمکٹا تو وہی ہے کہ اس کا کوئی اچھا نام لینے والا نہیں رہے گا. اور آپ کے پیچھے تو اربوں انسان ہوں گے جو آپ کا نام سنیں گے وہ جان نچاور کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح، آج کے گئے گزرے دنیا میں بھی ایک ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو محمد کا نام سن کے کیا کہہ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ دمکٹے توڑے ہیں، آپ کی تو اتنی اولاد ہے ارب زمانے میں اربوں میں رہے گی، یہ سارے آپ کے امتی یا آپ کی روحانی، کیونکہ اولاد کا کام باپ کا مشن آگے کرنا. تو یہ جو سارے امتی ہم کس لیے بیٹھے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں محمد کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو تو ہم نے خیر جاری دے دیا ہے، اور آپ کے دشمن وہ دم کٹے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور جو نام لیں گے بھی تو کہیں گے کہ آج ابن وائل لعین خبیص نے یہ بات کہی، اچھے الفاظ سے کوئی یاد نہیں کرے گا. واپس اپنے سبق، کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس کون ہے ظالم اس شخص سے، کذب علی اللہ جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پہ، وہ کذب بالصدق اور وہ جھٹلائے بالصدق قرآن کو. قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ صدق، ٹروتھ. قرآن کو اللہ، کیونکہ قرآن سے بہترین ٹروتھ کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو اس کو اللہ کریم نے کیا کہا؟ کبھی قرآن کو اللہ حق کہتا ہے، کبھی صدق. وکذب بالصدق، اور جس نے جھٹلایا بالصدق قرآن کو، اس جاؤ جب یہ قرآن آ گیا اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آیا نہیں جہنم میں ٹھکانا کافروں کا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کیا ایسے نہ ماننے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ضرور ہوگا؟ الیس فی جہنم، آیا نہیں ہوگا جہنم میں مثوی للکافرین، ٹھکانا ایسے کافروں کا؟ ضرور ہوگا. والذی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا بالصدق، جو لے آیا ہے اس قرآن کو، والذی، اور وہ شخص، صدق وصدق بے، جس نے اس کی تصدیق کی ہے. تو سب سے پہلی تصدیق کی حضرت خدیجہ نے، پہلی تصدیق کی حضرت ابوبکر نے، پہلی تصدیق کی حضرت زید ابن حارثہ نے، پہلی تصدیق کی حضرت علی ابن ابی طالب نے، پہلی تصدیق کی حضرت بلال ابن ابی رباح نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے فیملی کے اندر سب سے پہلی تصدیق کی، پہلی ایمان لانے والی کون تھی؟ خاتون. کون تھی؟ خاتون، حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ حضور کی اپنی بیوی. دوسرے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے، جو حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے. تیسرے ایمان لانے والے گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ، یہ سارے تو گھر کے اندر ہو گئے، گھر سے باہر پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذی جاء بالصدق، وہ محمد جو لے آیا ہے اس قرآن کو، وصدق بے، اور تصدیق کر چکا ہے اس قرآن کو، لائے کا تو ہی لانے والے اور تصدیق کرنے والے، ہم المتقون، یہی لوگ متقی اور پائس لوگ ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا وہ نعمتیں، یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہ ریوارڈ ہے اور بدلہ ہے المحسنین، احسان کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم، انجام کار، یکفر اللہ، ریمو کرے گا، اریز کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، اسوء الذی عملوا، ان کی برائیاں جو وہ کر چکے ہیں، یعنی جو خطائیں وہ کر چکے ہیں. تو اگر آدمی مومن بنے تو اس کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو محبوب کی خطاؤں کو اللہ کریم خطائیں نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں بھائی دوست ہے، دوست کی خطا کو آدمی اگنور کرتا رہتا ہے، دوست کے ساتھ آدمی کیا کرتا ہے، اگنور کرتا رہتا ہے. آپ کے گاڑی پر کوئی اس طرح اسکریچ بھی ڈالے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سو کرتے ہیں. صحیح، دوست دے جاتا ہے، دیوار سے بھی مار دیتا ہے، آپ ذکر بھی نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں ذکر بھی، ورنہ دوستی نہیں. اچھا چودھری صاحب، تو پھر میں نے آپ سے آپ کی وہ نہیں لینی ہے، وہ جو آپ کی بڑی جہاز ہے، آپ کے پاس جو جہاز ہے بڑا، کیا کہتے ہیں اس کو، کیڈیلاک، کیونکہ اب مجھے تو خطرہ پڑ گیا, چوری صاحب سے لینا ہے, اس نے مجھے سو کرنا ہے. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله تاکہ اللہ تعالیٰ یو کفرا ریس کر دے, ریمو کر دے ان سے اسوہ اللذی حملو ان کی وہ برائیاں وہ خطائیں جو وہ کر چکے ہیں. کیونکہ انسان وہ تو بھول چک تو اس سے ہوتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسان مرکب الخطا والنسیان, یہ خطا اور نسیان بھول چک یہ تو انسان پر ہر وقت سوار رہتا ہے, انسان پر ہر وقت سوار رہتا ہے. اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رفعان امتی الخطا والنسیان, میرے امت کو اللہ تعالیٰ نے بھول چک میں معاف کر دیا ہے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ اور تاکہ بدلہ دے دے ان کو اجرم ان کے ان کا اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بہتر طریقے سے, بِأَحْسَنِ الَّذِي اس سے بہتر طریقے سے جو وہ عمل کرتے رہے. تو ہر عمل کا جزا جو مسلمان کو ملے گا وہ اس کے عمل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا. اور کیوں بہتر ہوگا؟ اس لیے کہ آپ انسان ہیں تو آپ نے اچھا عمل کیا تو وہ تو خدا ہے, وہ اجر اتنا نہیں دے گا جتنا آپ نے عمل کر دیا ہے, وہ تو مینی فولڈ دے گا. لیکن میں فرمایا کہ احسن الذی, آپ نے کیا کچھ کیا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ کرو تو پھر آپ ریوارڈ کو دیکھیں میں کیا کچھ دیتا ہوں. علیہ اللہ بکاف الحبدا, اب مشرکین مکہ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ محمد کے پاس کوئی نامور آدمی کوئی نہیں ہے, یہ سارے گسے پٹے لوگ اس کے ارد گرد, گسے پٹے لوگ بلال ابن ابی ربا, غلام, عمار ابن یاسر, سمیہ, سہیب, یہ سارے گسے پٹے ڈاؤن ٹراڈن دوز ہو ہیو ناٹ اس کے, تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں کچھ کو. تو اللہ کریم نے کہہ دیا بھائی محمد کو لوگوں کی کیا ضرورت ہے, محمد کے ساتھ اس کا اللہ ہے. علیہ اللہ بکاف الحبدا, آیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی اور نب اپنے بندے کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی, اب محمد کو لگاتے کیوں ہیں؟ وہ فلاں قبیلے کا چیف ہمارے ساتھ ہے اور فلاں قبیلے کا چیف بھی ہمارا ہو, بھائی چیف ہو اس چیف سے ایسے چیخ نکالیں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا, یہ چیف سارے چیخ نکلتے رہیں گے ان کے. علیہ صلاح بکاف الحبدا, علیہ صلاح بکاف الحبدا ویخوفونک, اور یہ لوگ تو ڈراتے ہیں آپ کو, بالذین من دونہ ویخوفونک, یہ ڈراتے ہیں آپ کو, بالذین ان لوگوں سے حوالے سے یا ان معبودوں سے, من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے, ومن یضل اللہ اور جن کو اللہ گمراہ کروا دے, فما لہ من ہاد تو نہیں ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا, ومن یاد اللہ اور جنہیں گائیڈ کرے اللہ تعالیٰ, فما لہ من مضل تو نہیں ان کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا. علیہ صلاح بعزیز انتقام, آیا نہیں اللہ تعالیٰ غالب ہونے والا, انتقام اور انتقام لینے والا. ولا ان سألتا ہوں من خلق السماوات, توت والی بات اور دلیل استقراری. دلیل کون سی دلیل ہے؟ کل کہہ دیا تھا کہ نہیں کہہ دیا؟ کل آپ نہیں تھے, وہ دوسروں کہہ دیا تھا. دلائل کی بات کی تھی ہم نے آپ سے, منڈے کر کے دلیل استقراری, اس دلیل کو کہتے ہیں جہاں آپ مخالف کے سارے مہرے بند کر دیتے ہیں اور اسے سوائے ایڈمٹ کرنے کے لیے اور کچھ راستہ نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں ایکسپریشن کرتا, مانتا نہیں, لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے. خاموش مینس کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اسے کہتے ہیں دلیل استقراری, کہ اس سے ایڈمیشن طلب کیا جاتا ہے کہ بھائی ایڈمٹ کرو. والا ان سالتا ہوں, اگر آپ ان سے سوال کر دیں, من خلق السماوات, کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, لیقولن اللہ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ کوئی دوسرا جواب ہے نہیں. قل تو آپ کہہ دیجئے, افرائیتم ما تدعون من دون اللہ, پھر آپ مجھے ذرا انفارم کر دیں ان معبودوں کے متعلق, ان مورتیوں اور بتوں کے متعلق جن کو آپ پکارتے ہیں اپنے مشکلات کے لیے اللہ کے علاوہ. ان ارادنی اللہ, اگر اللہ نے چاہا میرے لیے بدلن کوئی تکلیف, الہن کاشفات ضرے تو یہ اللہ کے علاوہ یہ مورتیاں اور یہ معبود, الہن کاشفات ضرے یہ دور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ والے مصیبت کو, اور ارادنی اگر اللہ نے چاہا میرے لیے برحمت کوئی رحمت, الہن ممسکات رحمت تو یہ لوگ بند کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, نہیں یہ نہ میری مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کی رحمت کو رکوا سکتے ہیں, تو پھر یہ کس کام کے؟ یہ تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا. قل حسبی اللہ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ غلی توکل المتوکلون اس اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اعتماد کرنے والے. قل آپ کہہ دیجئے یا قوم او میرے قوم اعملوا علی مکانتکم کرتے رہو اپنا عمل اپنے طریقے پر. آپ چھوڑنے والے نہیں اپنے خواصت کو. انی عامل میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر. فسوف تعلمون لیکن جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی من یاتی عذاب یخزی کے کس کو آئے گا عذاب جو اسے ذلیل کرے گا. ویحل دنیا میں ویحل علی اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب مقیم ایک دائمی عذاب آخرت میں. الا نزلنا علیک الکتاب تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں آپ کے اوپر کتاب للناس یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے بالحق اور یہ حق پر مشتمل ہے. فمن اہتدا جو گائیڈنس دیتا ہے فلنفس اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوتا ہے فإنما يضل عليها تو بات یہ کہ وہ بال پڑے گا اس پہ. وما انت علیہم بوکیل اور میں نے آپ کو ان لوگوں کا نگران نہیں بنایا کہ آپ ان کو رکوائے رکھے کہ گمراہ نہ ہو جائے. نمبر 39 یا قوم اعملوا علی مکانتکم کہہ دیجئے یا قوم او میرے قوم اعملوا علی مکانتکم اعملوا علی مکانتکم عمل کرتے رہیے علی مکانتکم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیے جو آپ کا طریقہ ہے کرتے رہیے. انی عامل تاکہ میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر. یہ حضور کو کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ وہ بار بار آتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ہمارے ساتھ کچھ لے دے کے اصول پر معاملات طے کریں. کچھ لے دے کے اصول پر کچھ آپ چھوڑیں پیچھے ہٹ جائیں کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے والا تو پرنسپل سٹینڈ ہے آپ کو ڈرا کریں گے تو آپ کا خود نہیں بگڑے گا تو کافر ہے اور کافر رہیں گے. میں تو تھوڑا بھی ڈرا کروں گا ایمان چلا جائے گا. اب ہمیں آگے سورہ یونس 11 آیت نمبر 104 سورت 10 پھر صاحب اوپر کوئی ہے؟ اوپر کوئی ہے؟ میں نہیں آپ سے پوچھتا ہوں باقی نہیں. یا ایھا الناس کہہ دیجئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس او لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر آپ لوگ شک میں میرے دین کے حوالے سے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. ولکن اعبد اللہ الذی توفاکم میں تو عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو مروائے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بنو میں پختہ عقیدہ رکھنے والوں میں سے. کہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ میں ایون فار اے سنگل سیکنڈ آپ کے معبود کی عبادت کروں یا یہ عقیدہ ایڈمٹ کروں. آپ کیا حماقت کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل 15 سورت نمبر 17 آیت نمبر 84 قل کل یعمل علی شاکلتی کہہ دیجئے آپ او میرے نبی کل یعمل کہ ہر ایک آپ اور میں کل میں اور آپ ہم دونوں یعمل علی شاکلتی وہ عمل کرتا رہے اپنے طریقے پر جو کچھ اس نے اپنے لیے اڈاپٹ کیا ہے کوئی طریقہ ہی اپنا کے رہے. فربکم عالم بمن ہوا آتا سبیلا بس آپ کے پروردگار عالم وہ خوب جانتا ہے بمن ہوا آتا سبیلا اس شخص کو جو راستے کے اعتبار سے ہدایت کے راہ لیے ہوئے جو ہدایت کا راہ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. تو آپ اپنے راستے پہ چلیں اور مجھے اپنے راستے پہ چلیں مجھے چیڑے نہیں. دو سورہ المنتحن سورہ الاحزاب یا ایوہ النبی اتق اللہ، او نبی اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے. ڈیلیگیشن آیا تھا رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لے دے کے اصول طے کر دیں، کچھ لے دے کے اصول طے کر دیں تاکہ درمیان سے دشمنی ختم ہو جائے. یا ایوہ النبی اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، خبردار اپنے موقف پہ ڈٹے رہیے. ولا تطع الكافرين والمنافقين، اور آپ اوپے نہ کریں مشورہ، فالو نہ کریں مشورہ کافروں کا اور منافقوں کا. ان اللہ کان حلیما حکیما، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، وہ معاملے کو بھی جانتا ہے کہ یہ آپ سے کیا کچھ کہلوانا چاہتے ہیں. صحیح. اینڈ وٹ از دا موٹیو بیان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی بہتر جانتا ہے حکیمہ کہ کس موٹیو کے اساس پر یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، آپ فالو کریں اس قرآن کو اور اس حکم کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تحقیق اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل پہ خبردار ہے، اس کا خبر رکھنے والا ہے. سورہ الکافرون قل یا ایوہ الکافرون، کہہ دیجئے او میرے نبی یا ایوہ الکافرون. دیٹس دا اونلی پلیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کمانڈیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ایڈریس دیم بائی دی نیم آف کافرین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عمر میں جو کفار کو کافر کہا تو یہاں ایک بار ہی کہا. قرآن کریم کے حوالے سے ایک بار حضور نے ایڈریس کیا یا ایوہ الکافرون، او کافروں، کیونکہ کافر کا لفظ یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. ابو جہل کو بھی اچھا نہیں لگتا، ولید ابن مغیرہ جیسے شیطان کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ کے ایڈریس کر دیا وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ کہے گا کافر آپ ہوں گے، آپ کے باپ ہوں گے، آپ کے دادا ہوں گے، آپ سب لوگ کافر. تو ہندو کو ہندو کہو وہ برا نہیں مانے گا، کافر کہو گے وہ گلے پڑ جائے گا. سکھ کو سردار صاحب کہہ دو وہ گلے نہیں پڑے گا، کافر کہو گلے پڑے گا. مسیحی کو مسیحی کہہ دیں وہ کچھ نہیں کہے گا، کافر کہو گلے پڑے گا. جس کو بھی آپ کافر کہیں گے وہ گلے پڑ جائے گا، کیونکہ کافر کا ٹائٹل یہ بڑا مہیب قسم کا ٹائٹل ہے. لیکن یہاں جو آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ چھ چھ مہینے یا ایک ایک سال کی ایک سودا بازی کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں کہ چھ مہینے یا ایک سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے ساتھ آپ کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے. تو یہ ڈیمانڈ اتنا خبیث تھا کہ اللہ کو بھی غصہ آیا اور اللہ کریم نے حضور کو حکم دے دیا کہ ان کو کافر کے ایڈریس کر دو تاکہ اس حوالے سے پھر آپ کے ساتھ رابطہ ہی نہ رکھیں، تاکہ پھر آپ کا نمبر ہی ڈائل نہ کریں. کیونکہ کافر کہو گے پھر نمبر ڈائل نہیں کرے گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ تھوڑا کر تاکہ پھر نمبر ہی ڈائل نہ کریں، پھر رانگ نمبر. ان کو پتا لگ گیا کہ ہم نے صاحب ان کو پتا لگ جائے کہ ہم نے رانگ نمبر ڈائل کیا. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے او میرے نبی یا ایھا الکافرون، او کافروں، ایھا الکافرون، او کافروں. لا اعبد ما تعبدون، میں بندگی نہیں کروں گا اس کا جس کی آپ بندگی اور عبادت کرتے ہیں. ولا انتم عابدون، اور آپ عبادت کرنے والے ہیں نہیں. ما اعبد، اس اللہ کی جس کی بندگی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ان معبودوں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آپ لوگ عبادت کرنے والے نہیں اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو بظاہر یہاں تکرار ہے کہ ایک بات حضور سے دو بار کہلوائی گئی، بات تو ایک ہے لیکن حضور سے دو بار کہلوائی گئی. میں عبادت نہیں کرتا آپ کے معبودوں کا، آپ عبادت نہیں کرتے میرے خدا کی. میں عبادت نہیں کرنے والا آپ کے معبودوں کا، آپ عبادت نہیں کرنے والے میرے خدا کی. تکرار، ریپیٹیشن. کیا ہے ریپیٹیشن؟ جمہور مفسرین دیٹ از تکرار اونلی ٹو کنفرم اٹ، تاکہ اس بات کو کنفرم کروا دیں. بٹ اکارڈنگ ٹو اوور شیئر دیٹ از ناٹ کنفرمیشن، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. اس میں دو علیحدہ تفسیریں ہیں، آپ نیچے دیکھیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں بندگی نہیں کروں گا مستقبل میں. لا اعبد اسے کہتے ہیں مضارع، یا لا اعبد میں بندگی نہیں کرتا حال میں، کیونکہ مضارع کا صیغہ عربی گرامر کے اعتبار سے حال اور مستقبل دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے. اس کے لیے مستعمل ہوتا ہے حال اور مستقبل. تو لا آبدو حال کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ حال کی, پریزنٹ. فیوچر ٹینس کی نہیں, کس کی؟ پریزنٹ ٹینس. کہ لا آبدو میں بندگی نہیں کرتا, ما تعبدون ان معبودوں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں, ولا انتم عابدون اور آپ کے متعلق تو مشہور ہوں, ولا انتم عابدون اور آپ قطن عبادت کرنے والے نہیں, ما اس خدا کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابد ما عبدتم. یہ ہے جملہ اسمیہ. عربی گرامر کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کیا جملہ اسمیہ, یعنی یہاں پہ ورب کوئی نہیں اس جملے میں, ورب فعل کوئی نہیں. عابد ولا انا عابد, عابد دیٹ از آلسو اے ناؤن, دیٹس اے ناؤن, دیٹس ناٹ اے ورب, جس کا معنی ہے عبادت کرنے والا. ولا انا عابد اور میں تو عبادت کرنے والا ہی نہیں, ولا انا عابد اور میں تو عبادت کرنے والا ہی نہیں, ما عبدتم ان معبودوں کے جن کی آپ عبادت کر چکے ہیں. تو پہلے والی بات تھی کہ میں فی الحال عبادت نہیں کرتا آپ کے معبودوں کا, جملہ اسمیہ میں کہہ دیا کہ میں فی الحال کرتا ہوں, مستقبل میں میرے سے یہ توقع کریں گے, چاہے آپ کتنے بھی ہیلے بہانے بنائے, مستقبل میں میرے متعلق آپ احمقوں کی جنت میں جائیں گے. میں تو اللہ کے شرکا کی عبادت کرنے والا ہوں ہی نہیں, وہ کنسپٹ میرے پاس نہیں. تو حضور اکرام اسلام نے اس کنسپٹ کو بالکل ختم کر دیا کہ میرے متعلق اگر آپ کنسیو کرتے ہیں کہ کل نہیں پرسوں اور پرسوں نہیں سال بعد اور سال نہیں دس سال بعد ہمارے راستے پر آئے گا, نو امپاسبل. ولا انا عابد سے امپاسبل بنا یہ لکھیں, ادر وائز پھر آپ اگر کہیں اردو کی تفسیر دیکھیں گے ملے گا نہیں, انگریزی دیکھیں گے ملے گا نہیں. ولا انا عابد اور میں تو عبادت کرنے والا نہیں, ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ آپ لوگ عبادت کرنے والے, ما عابد اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. آپ کے متعلق میں شعور ہے کہ آپ نے خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنی, آپ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں شرک میں, آپ ایکسٹمڈ ٹو ہو چکے ہیں شرک میں, آپ لوگوں کا تو نیچر بھی ٹرانسفارم ہو چکا ہے. یہ حضور علیہ السلام دو باروں سے کہہ رہتا ہے کہ آپ تو عبادت کرنے والے ہی نہیں میرے خدا کے, مین آپ کا تو نیچر ٹرانسفارم ہو چکا ہے, تو جن کا نیچر ٹرانسفارم ہو جائے تو ان سے توقع رکھتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ کا تو نیچر ٹرانسفارم ہو چکا ہے, آپ کا توحید والا فیوز جو ہے وہ مکمل اڑ چکا ہے, آپ نے شرک کو اتنا استعمال کر دیا کہ توحید والا فیوز وہ اڑ چکا ہے مکمل. دوسری تفسیر, قل یا ایھا الکافرون او کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کروں گا ما ان معبودوں کا, تعبدون جن کی آپ عبادت کرتے ہیں, ولا انتم عابدون ما اعبد اور آپ لوگ عبادت کرنے والے نہیں اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا. تو اٹ مینز کہ ہمارے اور آپ کا معبود میں کوئی اشتراک نہیں, آپ کے معبود علیحدہ اور میرا معبود علیحدہ, آپ کے معبود علیحدہ اور میرا معبود علیحدہ, ہمارے تو معبود ہی علیحدہ علیحدہ, آپ کے لات منات غزہ اور حبل اور میرا ایک علیحدہ, تو معبود میں کوئی اشتراک نہیں. اور جو دوسرا آیا کہ ولا انا عابد ما عبدتم اور میں تو عبادت کرنے والا نہیں اس طریقے پر جس طریقے پر آپ عبادت کرتے ہیں, یہ آپ کا طریقہ, یہ عبادت کا طریقہ ہوتا ہے, کپڑے نکال کر بیت اللہ کے ارد گرد تالیاں بجا کے اور سیٹیاں بجا کے عبادت کرنا, ہمارا تو طریقہ عبادت کی مختلف ہے آپ سے, یعنی نہ ہمارا اور آپ کا معبود کامن ہے اور نہ اور ہمارا اور آپ کا طریقہ عبادت کامن ہے, ہمارا تو طریقہ بھی ڈفرینٹ اور معبود بھی ڈفرینٹ. تو جب اتنا فرق ہو تو اتنا خلیج ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی, تو الا آ کے کیا آپ اس خلیج کو پار کر کے میرے بیچ پر آ جائیں گے. تو واپس اپنے سبق کے لیے, قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, کہہ دیجئے آپ کو میری قوم اعملوا, آپ عمل کرو, علی مکانتکم اپنے طریقے پر, انی عامل میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر, فسوف تعلمون جلدی آپ سمجھ جاؤ گے اور آپ جان لو گے, من اس کو یاتی عذاب کہ آئے گا اس کے لیے عذاب دنیا میں, یخزی جو اسے ذلیل کرے گا, ویحل علی اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب مقیم دائمی عذاب آخرت میں, تو رسوا کرنے والا عذاب دنیا میں اور دائمی عذاب دنیا والا عذاب جو رسوا کرنے والا ہوتا ہے ذلیل کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے دنیا میں عذاب دے دیتا ہے, اور آخرت والا عذاب وہ تو انفینیٹی ہے نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 2 سے. The same word. الا انزلنا الیک, صرف ایک ہی فرق ہے, الا اور علا. الا کا معنی انا انزلنا الیک, میں نے آپ کے پاس بھجوا دیا ہے, اور انا انزلنا علیک, میں نے آپ کے اوپر نازل کر دیا ہے. بہت آر دی سیم, اونلی الا اینڈ علا کا لفظی ترجمہ ہے. انا انزلنا علیک الکتاب, تاکہ ہم نازل کر چکے آپ کے اوپر الکتاب, کتاب بالحق, یقیناً بالحق, یقیناً. اور دوسرا معنی بالحق, جو حق پر مشتمل ہے, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, ساری جھوٹ ہے, سارا صدق ہے, ساری کی ساری سچائی ہے. فمن اهتدى فلنفسه, پس جو ہدایت دے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے, ومن ضل, جو گمراہ ہوگا, فانما فاتیتل علیہ, کہ وہ پال پڑے گا اس کے اوپر. وما انت علیہم بوکیل, اور نہیں آپ ان لوگوں کے بوکیل, آپ ان لوگوں کے داروغہ مقرر نہیں ہوئے کہ آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. یو آر ناٹ دی کنٹرول, وکیل کا معنی کنٹرول, کہ یو آر ناٹ دی کنٹرول, یو آر اونلی دی کنوے, یو شوڈ کنوے, دین لیو دیم الون, بس میسج کنوے کر رہے. میں نے آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ان کو پکڑو تاکہ گمراہی نہ کریں. وما انت علیہم بوکیل, ایک دوسری جگہ فرمایا وما انت علیہم بجبار, آپ کمپیلر توڑے ہیں کہ انہیں بجبر مسلمان بنائیں گے. وما انت علیہم بجبار, ایک دوسری جگہ فرمائے لست علیہم بمسید الا من تولا وکفر. سورہ الغاشیہ, سورہ اللہ, وہاں پہ وما انت علیہم بوکیل, اس کا تصور ہو جائے گا. وما انت علیہم بجبار, سورہ خاص ہوگا میرے خیال, تذکر بالقرآن من یخاف الوعید. آیت لاسٹ, آیت آیت نمبر 45, چھبیسویں سے بارش کی آخری سورت, سورت نمبر 50, 50 سورت. بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں, جلدی جلدی, کہف نہیں بھائی, قاف, قاف. آپ ناصر غلط, سورت نمبر اس کارنر سے دیکھیں, 50 سورت کے نمبر لیجیے, 50 سورت, 26 سے بعد پیج نہیں ہے نا میرے پاس, قرآن میں پیج نہیں ہے میرے پاس. آپ ایسا کریں کہ وہ سورت بھی, تو سورت بھی اگر تھوڑی سی ٹریننگ کر لیں تو بہت آسان ہے. یہ سورت لکھی ہوئی نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں ان کے بات کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ سے. وما انت علیہم بجبار, اور میں نے آپ کو ان کے اوپر مسلط تو نہیں کیا کہ آپ نے انہیں بائی فورس مسلمان بنایا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ صرف ریمائنڈر دے دیں قرآن کے ذریعے اس کو جو ہمارے عذاب سے ڈرے, جو ہمارے عذاب سے ڈرے اس کو ایک ریمائنڈر دے دیں. اینڈ دین لیو دیم الون ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ ان کو پکڑے اور راہ راست پر لائیں. عمان تعالی بھی جب بات, ہاں یہ آپ کی دعوت پر جو کچھ کہہ رہے ہیں, وی ڈو نو ویری ویل, ہمیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کریم وارننگ دے رہا ہے, ایک ہی جملے میں حضور نے, اللہ نے کفار کو وارننگ دے دی اور حضور کو تسلی دے دی کہ آپ جو صادر نو, ہمیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں کہ آپ انہیں کمپیل کریں, خام خواہ اسلام قبول کریں, بس چھوڑے دیں, پھر میں لبٹ لوں گا. اور جب اللہ کہہ رہے کہ میں نے لبٹ لوں گا, اللہ سورہ غاشیہ اس وقت سورت نمبر 88 نمبر 21 نکال لیجیے. آپ ریمائنڈر دیا کریں, رسول پاک کو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ کیا کریں, ریمائنڈر دیا کریں. فذکر آپ ریمائنڈر دیا کریں, انما بات یہ انت مذکر آپ کو ریمائنڈ کروانے والے ہیں, لست علیہم بمسیطر آپ کو ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے. آپ یہ ڈیوٹی نہیں کہ میں نے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ بائی فورس ان کو مسلمان بنا دیں, بس صرف ریمائنڈ کروا دیں, ان کو ریمائنڈ کروا دیں, اینڈ دین لیو دیم الون ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سمجھ میں آگے تو واپس اپنے سبق. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بات یہ وہ بال پڑے گا اس کے اوپر. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ, اور نہیں آپ ان لوگوں پر مسلط. اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ, اللہ يتوفى الانفس حين موتها, اللہ کریم يتوفى الانفس حين موتها قبض کرتا ہے نفوس روح, اللہ کریم قبض کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے الانفس روحوں کو, حين موتها حين موتها ان کے موت کے وقت, والتي لم تمت في منامها, اور اللہ قبض کرتا ہے اس روح کو بھی جو سلیپنگ کے وقت مرا ہوا نہیں ہوتا ہے, والتی اور اس روح کو بھی اللہ کنٹرول کرتا ہے, لم تمت جو مرا ہوا نہیں ہے, فی منامہا جب وہ سوتا ہے, فیمسک اللتی تفاوت الموت, اللہ کریم بند کر دیتا ہے سیز کرتا ہے, فیمسک اللتی اللہ سیز کرتا ہے اس روح کو, تفاوت الموت جس کے متعلق فیصلہ کر چکا ہوتا ہے موت کا, ویرسل الاخرى اور آزاد چھوڑ دیتا ہے دوسرے روح کو, علاج مسمى ایک فکس ٹائم تک, ان فی ذالک لآیات, اسی میں نشانیاں ہیں لقوم, اس قوم کے لیے, تفکرون جن کے پلے بات پڑتی ہے اور وہ فکر کر سکتے ہیں, دوز ہو کین تھنک اینڈ پانڈر اپان, جو لوگ غور کر سکتے ہیں تو انہیں آسانی سے معلوم ہوگا کہ جو خدا ڈیلی ہمارے روح کے سنس کو کنٹرول کرتا ہے سوتے وقت, سوتے وقت ہماری روح کا جو سنس ہوتا ہے وہ سنس کا چاہتا ہے کنٹرول بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کی آنکھیں پھر دیکھتی نہیں, آپ کے کان پھر سنتے نہیں, کوئی جب آپ سوتے ہیں کوئی بہترین قسم کا ہائٹر آپ کے ناک کے قریب لے آئے آپ کو کوئی اسمیلنگ محسوس نہیں ہوتی, کوئی آپ کے زبان پر ہنی بھی ڈال دے آپ کو کوئی ٹیسٹ معلوم نہیں ہوگا, وہ ساری چیزیں آپ کے بدن سے لگے سوائے مکی کے. یہ بڑی خبیث چیز ہے, یہ سوتے میں لگ جائے آدمی سمجھتا ہے کوئی ریچ آ گیا. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کر دیں تو جو خدا روزانہ معمول کے طور پر آپ کے روح کے سینس کو کنٹرول کرتا ہے تو وہی خدا ہے جو روح کو بھی نکال دیتا ہے, وہی خدا ہے جو واپس بھی بھجوا دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں بڑی آسان بات ہے اگر آپ نے تھوڑا سا سوچا. حضور حضرات والسلام نے اس حوالے سے فرمایا کہ النوم اخ الموت, یہ جو نیند ہے یہ موت کا چھوٹا بھائی. آپ کو کہا تو نہیں کہ یہ تبدیل کے بعد ٹھیک ہے چلے گئے. اینی ہاؤ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ شریعت ہے کہ اس نے 3 منسز پیریڈ گزارنے ہیں. ہاں ایک حکمت ہے کہ یہ 3 منسز پیریڈ کس لیے گزارنے ہیں, تاکہ پتہ لگے کہ اس کی وومب فارغ ہے, پہلے والے شوہر سے وومب میں کوئی چیز ہے نہیں, ادر وائز یو ول بی بزی دیئر ٹو اریگیٹ فصل آف سم باڈی ایلس, کراپ آف سم باڈی ایلس. صحیح, اور پھر لیٹر آن مصیبت پیدا ہوگی, بھائی بچہ کس کا ہوگا, اس کا یا اس کا. صحیح, لیکن یہ بات کی حکمتیں ہیں, ہم نے فالو کرنا ہے ٹیکسٹ کو. اب اگر آپ طلاق شدہ عورت کو اسپتال لے جائیں, صحیح, اور انہیں پوری اسکریننگ کروا دی اور کہہ دیا کہ نتنگ اس کیا, کیونکہ ہم کہیں کہ عدت کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ صحیح, اگر وہ فارغ بھی ہے, سائنس نے کہہ دیا, ایکس رے نے کہہ دیا, نتنگ از دیئر, دین شی مسٹ ویٹ فار 3 منٹس پیریڈ, بیکاز دیٹ از شریعہ, یو کین ناٹ چینج شریعہ. مزہ میں آ گئی. والقمر اذا طلاها, اور قسم ہے مجھے چاند کے اذا طلاها, جب وہ طلاها قریب آ جائے سورج کی اور پھر دکھائی نہیں دیتی, والنہار اذا جلاها, اور قسم ہے مجھے النہار دن کی, اذا جلاها جب وہ اس کو روشن کر دے, واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے مجھے رات کے جب وہ چھپا دے سورج کو, والسماء وما بناها, قسم ہے مجھے آسمان کے اس کے مضبوط سٹرکچر کی, والارض وما طحاها, قسم ہے مجھے زمین کے اور اس کے بچھاوے کی, ونفس وما سواها, قسم ہے مجھے نفس کی, انسانی نفس کی, انسانی وما سواها, اور اس کی پروپورشنل سٹرکچر یا بلڈنگ کی ہے کہ میں نے اس کو بڑا بہترین بنا دیا ہے باڈیلی بھی اور نیچرلی بھی. فالحمہا فجورہا وتقواہا, اللہ کریم نے ڈال دیا ہے اس کے نیچر میں فجورہا وتقواہا, گندگی کا ٹیلنٹ بھی اور پاک بازی کا ٹیلنٹ بھی, یہ دونوں ٹیلنٹ اس کو دے دیے ہیں. وہ یہ کرنا چاہے یا یہ کرنا چاہے, اب اللہ کریم نے فرمایا, یہ نہیں کہ فالحما اللہ کریم نے نیچر میں گندگی کا ٹیلنٹ بھی دے دیا ہے, تقویٰ کا ٹیلنٹ دے دیا ہے, آپ کو فری ہینڈ دے دیا, نہیں, پیچھے کہہ دیا کہ قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ زکا جس نے اپنے نفس کو صاف کروا دیا اور صاف رکھا, وقد خاب من دساہا, اور لاس میں چلا گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا, تو لاس میں چلا گیا. اٹ مینس کہ اللہ کریم وارننگ دے رہا ہے کہ دے ول بی لوزر, کون جو اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیتے ہیں, تو یہ فری ہینڈ کی بات نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ, عبدو ما شئتم من دونی, آپ بندگی کرو اس کا جن کو جس کا آپ لوگ چاہیں, من دونی اللہ کے علاوہ, قل آپ کے دیجیے, ان الخاسرین, تاکہ الخاسرین اصل لوزر, الذین وہ لوگ ہیں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اصل لوزر اور بینک کرپٹ کی بات بتا دوں, کہ آپ تو بینک کرپٹ اس کو کہتے ہیں جس کا گھر چلا جائے, گاڑی بھی چلی جائے, جاب بھی چلی جائے, کچھ باقی نہ رہے, تو ہم کہتے ہیں کیا ہو جائے, لوزر, ہی لاسٹ ایوری تھنگ. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں اصل لوزر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, کہ ان الخاسرین الذین, تاکید لوزر وہ لوگ ہیں, خسروا انفسهم و عالم, جو لوز کریں گے اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی, یوم القیامت, قیامت کے دن خود بھی جہنم میں اور فیملی بھی جہنم میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دے آر ایکچولی بینک کرپٹ, اصل بینک کرپٹ تو وہ ہے, اصل لوزر تو وہ ہے جو آخرت کے لوزر بن گئے, جو آخرت کے لوزر بن گئے دوسری جگہ. ارے کہا آیت نمبر 103, آیت نمبر 103, پیج نمبر 305. قل آپ کہہ دیجئے, او میرے نبی, حل نبی حکم, لوگوں سے کہہ دیں, حل نبی حکم, میں اطلاع دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو, بالاخصرین اعمال, ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال انتہائی لاس میں ہیں, جن کی ساری تگدو وہ لاس میں ہے, جن کے سارے ایفرٹس وہ خسران کے ہیں. یہ کون ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, کے رائے گاہ چلے گئے ان کے سارے کوششیں اس دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. ان کی ساری کوششیں کس لیے تھی؟ اس دنیا کی زندگی بنانے کے لیے, لگژریس لائف. اینڈ دے آر ڈوئنگ ایوری رانگ تھنگز اینڈ یوزنگ ایوری انفیئرلی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الذین ضلوا, ان کے رائے گاہ چڑھے گئے ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور ان کا خیال ہے, أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ یہ اچھے پروفیشنل ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ پروفیشن کے حوالے سے بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. ان کا پروفیشن ہو, اللہ کریم نے پروفیشن کی بات کی. صنعت کس کو کہتے ہیں؟ پروفیشن, ٹیکنیکلٹی, ان کی ٹیکنیکلٹی, ان کی پروفیشن, ان کی سکل, ان کی وزڈم, وہ بڑی کام کر کے دکھائی, بلینئر بن گیا. اب اللہ کریم نے فرمایا, اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, کفروا بآیات ربہم, کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے پروردگار کے احکام اور آیات کو, ولقائے, اور پاس بعد الموت کو, فحبطت اعمالہم, ضائع ہو گئے ان کے سارے تقدر, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو قیامت کے دن کوئی اہمیت دینی نہیں, جیسے ہی آئیں گے ہم کہیں چلو لے جاؤ, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ کریم فرماتے ہیں سنو کہ میری نظر میں کوئی ویٹ ہے ہی نہیں, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, کیونکہ وہ پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ربا کر رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی. اللہ کریم فرماتے ہیں میری نظر میں ان لوگوں کی کوئی ویٹ ہے نہیں قیامت کے لیے, اور ان کی ساری چالاکیاں وہ دنیا میں رائے گاہ چلی گئی. دنیا میں چالاکیاں کرتے رہتی کس لیے؟ انہیں چیزوں کے لیے. تو واپس اپنے سبق پہ. بلکہ ایک جگہ اور جائیں سورہ نمل میں جائیں. نمل 77 آیت نمبر 5 آیت نمبر 4 لوگ لا یؤمنون بالآخرت جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر زینا لهم اعمالهم ہم نے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے اس دنیا کے اعمال. اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ زرق برق اور گلیمر اور گلٹرنگ تک وہ نازاں ہو چکے ہیں. فہم یا مون لہذا فہم یا مون ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. یا مون ہم حکمانا دل کا اندھا, وہ دل کے اندھے بن جاتے ہیں, ان کے پلے بات نہیں پڑتی, وہ دنیا داری میں لگے رہتے. اولائک الذین لہم سوء العذاب انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرت اور یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون یہی لوگ ہیں الاخسرون کے بہت بڑے لوزر ہیں. الاخسرون یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوزر ہیں. اسی جگہ میں ٹرائی کرتا ہوں اگر نکل گیا. نمبر 21 سورہ ہود پیج نمبر 222 پیج نمبر 21 اولئک الذین یہ دین کو نہ ماننے والے وہ لوگ ہیں خسرو انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو. وہ ضلعنما کانو یفترون اور ان کے افتراء اور فیبریکے. اب اللہ کریم نے دنیا کے سارے معاملات کو فیبریکیشن کہہ دیا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں, یہ ساری کیا کچھ ہے فیبریکیشن. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی فیبریکیشن, ان کی یہ جو کیا کہتے ہیں آرٹ, کیا کہتے ہیں آرٹ, ان کا یہ آرٹ جو ہے افتراء ہے آرٹ. ان کی یہ دنیا داری کی جو آرٹ ہے یہ وہاں ہوگی نہیں, بدل لائن کا ان کو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملے گا. دنیا داری کے جتنے آرٹ اللہ کریم فرماتے ہیں بدل لان وہ ریکارڈ ہی ختم ہو جائے گا. بدل لان مکان یہ آرٹ ختم ہو جائے گا. لا جرما اور یقینی بات ہے انہم فی الاخرت ہم الاخسرون کے آخرت میں یہی لوگ بینک رکھ رہے ہیں. آخرت میں ہم الاخسرون یہی لوگ ہی سب سے بڑھ کر بینک رکھ رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق قل ان الخاسرین الذین آپ کہہ دیجئے کہ لوزر وہ لوگ ہیں خسرو انفسہم جنہوں نے لاس میں ڈال دیا دھوس کر دیا اپنے آپ کو بھی وہ آدم اپنے فیملی کو بھی ہو قیامت قیامت کے دن. اللہ خبردار زاد کا یہ لاس قیامت کا لاس والخسران المبین یہ بڑا وویٹ اور کلم کلا خسارہ ہے. یہ بڑا کلم کلا خسارہ ہے, اس میں کوئی اخفا نہیں. لهم من فوقهم ظلل انہی کے لیے ان کے اوپر سے ظلل. ظلل یہ جو شامیانہ لگا جاتا ہے سائے کے لیے, جب شادی مادی ہوتی تو کیا پہلے میدان میں شامیانہ خوش کو کہتے ہیں ظلل. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اوپر لگے ہوئے شامیانے وہ آگ کے ہوں گے. لهم من فوقهم ظلل انہی کے اوپر شامیانے آگ کے ہوں گے. من النار آگ کے. ومن تحتهم اور ان کے نیچے ظلل کارپیٹ بھی آگ کے ہوں گے. نیچے کارپیٹ آگ کے اور اوپر شامیانے آگ کے. ذالک اور یہی چیز ہے خوف اللہ کے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈراتا ہوں کہ ذرا ہوش کے نہ ہو جائیں. ذالک خوف اللہ یہی چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو. اور اللہ کریم پھر آواز دے دیتا ہے کہ یا عبادے او میرے بندو فتقونی مجھ سے ڈریے. فتقونی مجھ سے ڈریے, مجھ سے ڈریے. والذین اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جنہوں نے ایوائڈ کر دیا ہے طاغوت کو. ایوائڈ کر دیا ہے طاغوت کو. تو میں نے کہا کہ طاغوت اس کا اصل مبدا ہے طغیان. اصل مبدا کیا ہے؟ اصل مبدا اس کا ہے طغیان. طغیان کا معنی سرکشی, سرکش ریبیلیس ہونا, باغی ہونا. یہ تو لغوی معنی, لیکن قرآن اسے تین ٹیکنیکل معنوں میں استعمال کرتا ہے. ایک شیطان کے لیے لفظ طاغوت استعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. دوسرا اللہ کے علاوہ مخلوق, ایک ایسی مخلوق جو اپنی عبادت کی طرف آپ کو دعوت دے, جو معبود بنے, جس طرح فرعون نمروز لوگوں سے سجدے کرواتا رہا اپنے سامنے, کیسر روم لوگوں سے سجدے کرواتا رہا, تو اس کو کہتے کیا؟ طاغوت. اور تیسرا انسان کا بنا بنایا نظام جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں کڑا ہو, اس کو کہتے طاغوتی نظام. کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بنا بنایا نظام جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کڑا ہو. آج غیر مسلم دنیا تو چھوڑیے, وہ تو مکلف نہیں ہے اس پر, لیکن مسلمان دنیا میں کہیں اللہ کا قانون نافذ ہو؟ ذرا زور سے, کہیں نہیں. کہیں کسی نے فرانس سے لے لیا, کسی نے امریکہ سے لے لیا, کسی نے برطانیہ سے لیا, کسی نے کہیں اور سے لے لیا, اس کو امپلیمنٹ کر دیا, اس کو کہتے تاغوت کے نظام. یہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یرید ہوں نا یتحاکموا الی الطاغوت, مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا, یہ بھی اپنے فیصلے تاغوتی نظام کے پاس دے جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ ان کو حکم دے دیا گیا کہ تاغوتی نظام سے انکار کرو. وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہت بڑی گمراہی میں ڈال دے. اور پیچھے اللہ نے کہا فلا, مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ رب کہ مجھے آپ کے پروردگار کی قسم, لا یؤمنون, یہ تبھی تک مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموا فی ما شجر بینہم, جب تک کہ آپ کے قانون کو امپلیمنٹ نہ کریں. صحیح, تو میرے خیال میں دنیا میں تو ابھی تک لوگ مومن بنے ہی کیوں سمجھ رہے ہیں. والذین آمنوا واجتنبوا الطاغوت, جو اوائڈ کر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلامی نظام امپلیمنٹ ہو بھی نہیں اور کسی کے دل میں بھی یہ نہ ہو کہ اسلامی نظام امپلیمنٹ ہو جائے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پہ موت آئے گی تو ماتمیتتن جاہلیتن, وہ جاہلیت کی موت مرے گا, اسلام کی موت نہیں مرے گا. ہم یہاں بیٹھے ہیں کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کا نظام کس کا ہو؟ اللہ کا. بس یہ کم از کم یہ ڈسکشن ایک دوسرے کے ساتھ کرو کہ بھائی خدا کرے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے, صرف بہانے ڈھونڈنا ہے مغفرت کے لیے, ورنہ وہاں تو ڈنڈے پڑیں گے کہ آپ نے کبھی اس کے متعلق بات بھی نہیں کی تھی. والذین اجتنبوا الطاغوت, لوگ جو اوائڈ کرتے ہیں طاغوت کو, یعبدوا, اوائڈ کرتے ہیں اس کے بندگے کو, وانابوا الی اللہ, اور رجوع کرتے ہیں اللہ کے جانب, لہم البشرا, انہیں کے لیے خوشیاں ہیں. بشرا کا معنی خوشیاں, انہیں کے لیے خوشیاں ہیں. فبشر عباد, تو بشارت دے دے, گلیڈ ٹائڈنگ اور ہیپی نیوز دے دے میرے بندوں کو. الذین, اب میرے بندے کون ہیں؟ الذین, میرے بندے وہ, یستمعون القول, جو بات سن لیتے ہیں, یستمعون القول, جو بات سن لیتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اور فالو کرتے ہیں بہترین بات کو. تو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی بات بہترین نہیں ہو سکتی, تو فیتبعون احسنہ, قرآن و سنت کو فالو کر لیتے ہیں, یہ میرے بندے ہیں. اولئک الذین, یہ لوگوں ہیں, ہداہم اللہ, جنہیں اللہ کریم نے گائیڈ کر دیا ہے. ایک واولائک, اور یہ لوگ ہم اولو الالباب, یہی اصل عقل مند ہیں جنہوں نے قرآن سنت کو فالو کر دیا, باقی اللہ کے نزدیک, باقی چاہے دنیا میں کتنی ترقی کر جائے اللہ کے سائٹ میں وہ عقل مند توڑے ہیں نہیں. اولائک ہم الالباب, جو ابھی تک خدا کو نہ پہچان سکے, رسول کو نہیں پہچان سکے, قرآن سنت کی اہمیت کو نہ پہچان سکے, اللہ کے نہیں فرماتے میرے نزدیک تو وہ حیوانات سے بدتر ہیں. لہم قلوب اللہ یعقلون بها ولہم آذان اللہ یسمعون بها. سورہ اعراف آیت نمبر 179-175. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ, ہم نے پیدا کر دیا ہے جہنم کے لیے دیر سارے جنات اور انسان, لہم قلوب لا یفقہون بہا, دیکھیے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے لیے دل ہیں, دل بھی نکالی ساون, لہم قلوب, ان کے دل لا یفقہون بہا, لیکن وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں, لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے آنکھ ہیں لیکن وہ سنتے نہیں, پلے بات نہیں پڑتی. تو بھی اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا کہ اولائک کالانعام, یہ لوگ حیوانات کی طرح ہیں, بل مدل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہ لوگ کیئر لیس لوگ ہیں, یہ لوگ کیئر لیس لوگ ہیں, وہ دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, وہ دنیا داری میں کہاں سے کہاں کیسے کو اٹلانٹک کو کنٹرول کرے اور اسپیس کو کنٹرول کرے. اللہ کے نزدیک یہ اصحاب العقول نہیں ہے, کیونکہ اصحاب العقول کی سب سے پہلی پہچان جو قرآن سنت کو پہچانے. تو واپس اپنے سبق وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ اولو الالباب عقل والے ہیں. افمن حق علی کلمت العذاب آیا وہ شخص جس پہ ثابت ہو چکا فیصلہ عذاب کا افانت تنقذو کیا آپ چڑا سکتے ہیں من فی النار اس کو جو جہنم میں چلا گیا. نہیں آپ نہیں چڑا سکتے. لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے لہم غرف ان کے لیے غرف پیلسز ہوں گے. غرف کا معنی یا ولا جسے کہتے ہیں, ولا کہتے ہیں بہت بڑی بلڈنگ, ہاں ولا ان کے لیے غرف کا معنی پیلسز ہوں گے یا ولاز ہوں گے ان کے لیے. یا یہاں پہ ایک تیسرا لفظ بھی ہے کیا ہے اسلم برس وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں فلاں جگہ پہ ایک آدمی نے کیسر بنا دیا ہے. ہاں تو ہرش کیسر تو یہ کیسر کیا چیز ہوتی ہے اس کی یعنی مینس کے یہ ولاس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے. ہاں تو یہ غرف جو ہے یہ کیسر سے لہم غرف من فوقیا ان کے لیے کیسر اور محلات ہوں گے. من فوقیا غرف مبنیت اور محلات کے اوپر دوسرے محلات بھی ہوں گے. تو مین ویریس اسٹوریز اور ملٹی اسٹوریز محلات ہوں گے اور ہر اسٹوری پورا محل ہوگا. لہم غرف اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الا ان فی الجنت غرف. حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجنت غرف جنت میں اللہ کریم نے ایسے کیسل بنا دیے ہیں یورا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا کہ اس کے دیوار بھی ٹرانسپیرنٹ ہے اندر سے باہر اور باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن ہے کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا لمن علان الکلام اس کے لیے جس کی زبان بڑی صاف اور کائن بڑی نرم بات کرتا ہے اٹریکٹو بات کرتا ہے اس کی زبان میں اس کا زبان اٹریکٹو ہے بڑی آرام سے بات کرتا ہے لمن علان الکلام. اور دوسرا وہ اطعم الطعام جو بھوکوں کو کھلاتا رہتا ہے اطعم الطعام اور بھوکوں کا کھلاتا رہتا ہے وہ افش السلام اور جو جب بھی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام میں پہل کر دیتا ہے. ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی چودھری اکرم صاحب آئے تو یہ ہمارے تفسیر میں بیٹھتے ہیں تو یہی سلام کر دیں. میں کیوں سلام کروں؟ یہ پھر اپنی طبیعت ہے. بھائی حضور علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کبھی حضور پر سلام میں پہل نہیں کر چکے تھے. جب بھی حضور علیہ السلام راستے پر ملتے تو بھی وہ بہت دور ہوتے تھے وہاں سے کہتے السلام علیکم. اس سے توازن آتی ہے ذہن میں, کیا آتی ہے حاضری آ جاتی ہے. زیادہ نہیں کیا ملتی نہیں, اصل میں اس میں ذہن کی تربیت ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو متوازی سمجھیں اللہ کا عاجز بندہ سمجھیں. یہ جو دوسروں کے انتظار میں رہتا ہے یہ اپنے کو سمجھتا ہے, یہ استقبال کا شکار ہوتا ہے میں کچھ شے ہوں لوگوں نے مجھے سلام کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے تیسری صفت بنایا یاد رکھے لمن علان الکلام جو بات کا نرم ہو وہ اطعم الطعام لوگوں کو فیڈ کرتا رہتا ہے وہ افش السلام سلام میں پیل کرتا رہتا ہے وہ صلی باللیل والناس نیام اور رات جب لوگ سوئے رہتے ہیں تو یہ اٹھ کے تہجد پڑھتا رہتا ہے. تو یہ چار چیزیں آپ شروع کریں ناصر تو میں نے آپ کو ایک کیسل الرٹ کر دیا. یاد رہا کیا؟ ہاں لوگوں کو فیڈ کرتا رہے, سلام میں پہل کرتا رہے اور رات کو نماز پڑھتا رہے. لہم غرفوں کے لیے محلات من فوقیا غرفوں اس کے اوپر دوسرے محلات مبنیتوں ویل بلٹ اپ بڑے بہترین طریقے سے. اللہ کریم نے ایسا بھی نہیں کہا کہ کیسر ہے فوراً کہہ دیا مبنیتوں کہ اس کی بلڈنگ ہی کچھ اور ہے. مبنیتوں کا معنی بلڈنگ کی بات کر رہا ہے کہ اس کی تعمیر ہی کچھ اور ہے. تجری من تحت الانہار اور انہیں محلات کے اندر نہر بہتے رہیں گے. نہر بہتے رہیں تو کیسے نہر بہتے رہیں گے؟ سورہ محمد آیت نمبر 15 والے پارٹنر. ایک ہوتا ہے اعتقادی پارٹنر, ایک ہوتا ہے عملی پارٹنر. تو اعتقادی پارٹنر تو وہ کہ آدمی بلیو کرے کہ یہ اللہ کا شریک ہے, اور عملی پارٹنر ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی بندگی سے ہٹائے. جس بھی میدان میں جس چیز نے آپ کو غافل کیا اللہ کی بندگی سے اور اللہ کا قانون وائلیٹ ہو گیا وہ پارٹنر بن گیا اللہ کے ساتھ. اگر آپ کی بیوی, آپ کے شوہر, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹی, آپ کے بزنس, آپ کے جاب, آپ کے گپ شپ, آپ کے دوست, جہاں بھی شریعت کی مخالفت ہو گئی کوئی چیز اس پر باعث ہے وہ آپ نے عمل پارٹنر بنا دیا. بلکہ پارٹنر تو کیا بنا دیا, کاؤنٹر کر دیا اللہ کو اس کے ساتھ. کیا کر دیا؟ تبھی تو علامہ نے کیا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. ثم اذا خولوا نعمتا منه, پھر جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتا منه, نعمت اپنی جانب سے, نسیہ تو بھول جاتا ہے, ما کان یدعو الیہ, وہ جو پکارتا رہتا تھا اس کی جانب اللہ تعالیٰ کو, یعنی وہ اپنی مصیبت کو بھول جاتا ہے کہ کل کلام میری کیا کیفیت تھی اور میں کیا چیز کو پکار کر رہا تھا, آج میں اسی خدا کے ساتھ شرکا بنا رہا ہوں. وجعل للہ اندادا, وہ بناتا ہے اللہ کے ساتھ اندادا شرکا, لیدل عن سبیلے, لیدل عن سبیلے. حضور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی, کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں تو کی بڑی مصیبت میں تھا, اگر فلاں نہ آتے بس میرا تو بیڑا غرق. صحیح, ایک مسلمان نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک مسلمان نے کہنا جی بڑی تکلیف میں تھا, اللہ نے بچایا, ہمیں جان سہارا بن گیا. یعنی پہلا ذکر کس کا ہو؟ اللہ کا, کیونکہ بچا, یہ باقی تو اسباب ہیں. صحیح, یہ انگریزی میں ہوتا ہے اف, یعنی آئی واز ان ٹربل اف مسٹر سو اینڈ سو وڈ ناٹ ہیو بین دیئر. یس مینس, یعنی مینس کو آپ نے خدا کے مقام پر کھڑا کر دیا, جبکہ مسلمان کا ہر مسئلے میں اعتماد اور اعتقاد اللہ. تو ابن عباس صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ لولا کلبنا لسرق متاعنا, رات اگر ہمارا کتا نہ بھولتا تو ہمارا گھر لٹ جاتا, چور رہے تھے. لولا کلبنا, اگر ہمارا کتا نہ ہوتا. تو ابن عباس کو غصہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ, اس نے کہا ایاک و کلمت اللہ, یہ جو اف والا مسئلہ ہے ایسے معاملات میں, یہ اف کا استعمال, اف کا بدلہ ہے عربی میں لو. وہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہاں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ لو. کیا میں انگریزی والے لو کی بات نہیں کر رہا, آپ سارے لو کے میدان سے اٹھ کے آئے ہیں, میں عربی والے لو کی بات کر رہا ہوں. صحیح, کہ اس لو کا معنی انگریزی میں ہے اف, اردو میں ہے اگر, اردو میں ہے اگر, اور آپ کی زبان میں گر. وہاں الف نہیں ہوتا ہے. صحیح, داشتہ بگار آیت گر ظاہر مار. صحیح, تو اگر نہیں ہوتا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ گر. تو اف لو گر اگر. تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ لو کا کلمہ یہ ایسے معاملات میں نہ لائے, یہ شرک کی طرف آپ ایگزٹ نکالتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک کی طرف ایگزٹ نکالنے والی بات ہے, یہ شرک کی طرف ایکسس ہے. تو شرک کی طرف ایکسس نہ لیں, بس اعتماد اور اعتقاد کریں کس پر؟ اللہ پہ. اسباب کو اسباب کی پوزیشن میں رکھیں, اسباب کو کہاں رکھیں؟ اسباب کی پوزیشن میں. یہ جماعت والے جو ہیں نا, یہ عقیدہ بناتے رہتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں جی جہاد میں. کہاں؟ امریکہ جماعت آتی ہے تو وہاں سے سوار ہو جاتے ہیں تو جہاز میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایئرپورٹ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو امیر صاحب مختصر بات کر دیتا ہے کہ بھائیو شکر کرو اللہ کریم نے ہمیں پہنچا دیا, اٹھایا پاکستان سے اور پہنچا دیا کہاں؟ امریکہ. جہاں تک جہاز کا تعلق ہے, یہ تو صرف سبب ہے, اگر اللہ نہ چاہتا تو جہاز ہمیں نہ پہنچا سکتا. صحیح, وہ روٹی بھی کھا لیتے ہیں, روٹی کھانے کے بعد کہ بھائی اللہ کی حمد ادا کرو کہ اللہ کریم نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمارے بھوک اور پیاس کو ختم کر دیا. اگر اللہ نہ ختم کر دیتا تو ہم کھاتے رہتے اور بھوک ختم نہ ہوتی, ہم پیتے رہتے اور پیاس ختم نہ ہوتی. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو توحید کی بات لوگوں کے ذہن میں ڈال دی, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, کہ مخلوق کرنے والا نہیں ہوتا, کرنے والا اللہ ہوتا ہے, مخلوق ذریعہ بن جاتا ہے. مخلوق کو بنی اسرائیل آیت نمبر 83 تو پیج نمبر 83 گیا, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. 83 تو پیج نمبر 291 نہیں, خیر اللہ خیر کرے. یہ آپ خوشی کے مارے آج گڑبڑ ہو رہے ہیں. صحیح, آپ کا کمپوزر ٹھیک کام نہیں کر رہا. کیونکہ جو کمپوزر ہوتا ہے نا, یہ کمپوزر یا خوشی کے مارے, ڈھیر سارے خوشی کے مارے ڈسٹرب ہوتا ہے یا غم کے مارے ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح, کمپوزنگ نہیں کرنا میرا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ, اور جب ہم مہربانی فرماتے انسان پر, کیا مہربانی؟ راحت دے دیتے ہیں, اولاد دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, انعام کرتا اللہ تعالیٰ, تو کیا ہوتا ہے؟ آردا وہ اللہ کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے, ون آب جانب اور پہلو بدل کے وہ دور چلا جاتا ہے, پہلو بدل کے وہ کوئی دوسرا ایگزٹ لے لیتا ہے یا کوئی دوسرا فری وے لے لیتا ہے, ایگزٹ تو چھوٹی بات ہے پھر بھی واپس آ سکتا ہے, کوئی دوسرا فری وے لے لیتا ہے. ون آب جانب وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, لیکن جب اسے تکلیف ٹچ کر دیتا ہے تو کس ہو ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, پھر اس تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. سورہ المعارج آیت 19, معارج آیت نمبر 7, آیت نمبر 6 سے لے لیں, پیج نمبر 0, آیت نمبر 19 570. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو کہ ہنوز دلی دورست, لوگ رنگیلے کی طرح نادر شاہ رنگیلا, کون تھا جانتے ہیں بادشاہ تھا نادر شاہ رنگیلا, اب دشمن قریب پہنچے تھے ایرانی, اس نے کہہ دیا کہ ہنوز دلی دورست, حالانکہ وہ چاندنی چوک میں تھے. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو کہ دور ہے, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم دیکھتے ہیں اسے کہ بڑا قریب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اٹھائی مجھے دیکھیے اور فرمایا کہ انا وَالسَّاعَةُ قَائِمَةٌ, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھجوایا گیا ہے, یعنی میرے بعد اللہ کی جانب سے کوئی دوسری آنے والی چیز نہیں, پیغمبر کے بعد پیغمبر آتے رہے اللہ کی جانب سے, میرے بعد اللہ کی جانب سے جو آئے گی تو قیامت ہی آئے گی, قیامت ہی آئے گی. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ فرق بھی اتنا ہی ہوگا, یہ جو چھوٹے اور بڑی ہونگے کا دو فرق ہے. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ, جب آسمان سرخ ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِينِ, اور پہاڑ اڑتے جائیں گے روئی کی طرح, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَ, اور دوست سے نہیں پوچھ سکے گا. How you doing today? دوست کو دیکھ کر بھی نہیں پوچھ سکے گا. How are you today? يُبَصَّرُونَ, ہاں مختلف مواقع پر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے کہ ہوا یو ٹوڈے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ, کریمنل چاہے گا, مجرم چاہے گا اسے دل, لو يفتدي من العذاب يومئذ, کہ وہ بدلے میں دے دے اس دل کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے, بنی اپنے بچوں کو, وصائبتی اپنی بیوی کو, واقع اپنے بھائی کو, وہ فصیلت التی توے اپنے قبیلے کو جو اس کی پناہ تھی, وہ من فی الارض جمیعا, ان سارے لوگوں کو جو زمین میں بستے تھے, ثم ینجی, لیکن وہ اس کو نجات دے دے باقی سارے جہنم میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کلا, وہاں پہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, کلا یہ قانون وہاں ہے نہیں کہ باپ کے بجائے بیٹا چلا جائے اور بیٹے کے بجائے, کلا ختم نہیں ہوگا. انہا لزا, یہ بڑکتی ہوئی آگ ہے, نزاغت للشوا, یہ تو جلانے والے آپ کے چمڑے کو, تجہو اور پکاتی رہتی یہ آگ, من اس کو ادبرا جس نے پیٹ پھیر لیا رسول اللہ کے جانب, وتولا اور منہ موڑ لیا قرآن سے, وجمعہ, کیوں کیا ایسا, آدمی دین سے منہ کیوں موڑ لیتا ہے, اس میں باعث کیا ہوتا ہے, دنیا داری کیا, دنیا پرائیورٹیز مختلف ہوتی ہیں. وجمعہ, اور جو مال جمع کرتا رہا, فاوغا, اور بینک بیلنس بناتا رہا, ان انسان خلقا لوغا, انسان کو پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا, ہلو کا مانا جی کا کچا, زود رنج کیا کہتے ہیں اسے, زود رنج یا جی کا کچا یا جذباتی یا ایموشنل. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چیختا رہتا ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے تھوڑی سی راحت پہنچ جاتی ہے مال والی, کوئی بزنس ملے, کوئی جاب ملے, کوئی گھر ملے, منوعہ, اللہ کریم فرماتے پھر میرے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اللہ کا راستہ رکاوٹ رہتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اسے تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے وہ اللہ کے مقابلے پہ ہوتا رہتا ہے, انسانی مزاج ہے نا سر, ایسا ہے کہ نہیں, ایک دوسری جگہ بس نہیں, حمیم السجدہ 25 پارے کی بالکل ابتدا لے لیں, یہاں سورہ ختم ہوتی ہے, آیت نمبر 49 کا پیج کیا ہے 483, لا يسأم الانسان، اللہ کریم انسان سے شکایت کرتا ہے، اللہ کریم انسان سے کیا کرتا ہے؟ کمپلینٹ کرتا ہے. لا يسأم الانسان، تکتا نہیں انسان، لا يسأم الانسان وہ کبھی تکتا نہیں، بس مانگتا رہتا ہے. انسان کو ایک چیز سے بڑی محبت ہے مانگنے سے، کہ ملے مجھے. دینے سے انسان کو نفرت ہے، دینا بڑا مشکل کام ہے، مانگنا بڑا آسان کام ہے. لا يسأم الانسان، تکتا نہیں انسان من دعاء الخير، خیر مانگنے سے، خیر مین دولت مانگنے سے، خیر کا من، کیونکہ انسان کی نظر میں سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ اس نے کہا دولت ملے، سب کچھ مل گیا. لا يسأم الانسان، تکتا نہیں انسان من دعاء الخير، دولت مانگنے سے، بس مانگتا رہتا ہے اور بس نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ ہمارے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ تانگے کا اڈا معلوم ہے، اس کے گاؤں کا نام تھا شاہ منصور. اس نے کہا کہ تانگے میں سوار ہو جاؤ گے شاہ منصور سے تو انبار میں اتر جاؤ گے، لاری میں سوار ہو جاؤ گے سوادی سے تو جہانگیرا میں اتر جاؤ گے، ریل گاڑی میں سوار ہو گے تو کراچی میں اتر جاؤ گے. اور وہ چونکہ حج پر گئے تھے اس زمانے میں، حجی اہم سفر تھا، اور ہوائی جہاز میں سوار ہو گے کراچی سے تو جدے میں اتر جاؤ گے، تو تمام سواریوں کا اڈا معلوم ہے. دنیا کی گاڑی میں سوار ہو گے تو اس کا اڈا نہیں کہ کہاں اترو گے، لوگ اترتے نہیں اس سے. کوئی اترتا ہے؟ کوئی سر کوئی نہیں، کوئی نہیں. بلکہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے یا سبحان اللہ اس کا حرص جوان ہوتا رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یحرم ابن آدم، انسان کا بدن ڈیکمپوز ہونے کی جانب چلتا رہتا ہے. کس جانب؟ ڈیکمپوزیشن، اس کے جوڑ، یعنی جوڑ جو ہے ایک دوسرے سے اکھڑتے رہتے ہیں. کبھی کہتا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے بازو میں درد. بھائی یہ ڈیکمپوزیشن شروع ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یحرم ابن آدم، ابن آدم ڈیکمپوز ہوتا ہے، بوڑھا بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. وہ یشب فیہ خصلتان، لیکن اس کی دو خوبیاں اور دو خصلتیں وہ جوانی کی طرف آتی رہتی ہیں. یہ اس طرف جاتا ہے، وہ دو خصلتیں جوانی کی طرف لوٹتی ہیں. الحرص، ایک گریڈ اس کا بڑھتا ہے، وہ طول العمل، اور دوسرے لمبی لمبی آسیں، آئندہ سال پھر یہ کریں گے. بھائی ذرا اپنے بالوں کو دیکھو، خدا کا خوف کرو، صحیح. اور ذرا اپنے دانتوں کو دیکھو، دانت منہ میں ایک نہیں رہا، ابھی بھی آپ نے بہت سارے منصوبے بنا رکھے ہیں. بھائی منصوبہ بنا ہو بھی آخرت کی بھی کچھ فکر کرو. بابا عبد الرحمان بھی پشتو یہ ملا دی ٹیٹا اور گیرس پینا واہ کنڈاس، ملا دی ٹیٹا اور گیرس پینا او غاخ کنڈاس او نو فاصل دے دنیا دے چار اللہس. کہ کب نکلو گے دنیا داری سے؟ ملا دی ٹیٹا گیر اسپینا او غاخ کنڈاس، یہ ہمارے پشتوں کا بہت بڑا بزرگ شاعر ہے. نو فاصل دے دنیا دے چار اللہس. کل کی خبر نہیں. لا يسلم الانسان من دعاء الخير. تبھی تو حضرت ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو وہ اس کے پیچھے ایک آدمی کڑا رہتا، حضرت عمر اپنی جیب سے اسے تنخواہ دیا کرتا تھا. وہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ہی جملہ کہہ دیتا کہ یا امیر المومنین، مومنوں کے امیر، لا تغرنک جلالت الخلافہ، یہ خلافت کی گلیمر اور گلیٹرنگ یہ آپ کو مغرور نہ کر دے. اس پر حازم اللذات، موت کو یاد رکھا کیجئے، موت کو یاد رکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مرر میں دیکھ رہے تھے تو اس کو سفید بال نظر آئے اپنی داڑھی میں، تو جیسے ہی آگے اس آدمی سے کہہ دیا میں آپ کو سرپلس پول میں ڈالتا ہوں. پاکستان میں کہتے ہیں جو اضافی لوگ ہوتے ہیں نا اس کی محکمے میں، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس محکمے کو اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں، ان کو سرپلس پول میں، تو سرپلس پول میں ڈالتے تو جس محکمے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھجوا دیتے. حضرت عمر نے بھی اسے کہا سرپلس پول میں ڈال لیتا ہوں. اس نے کہا تو اولا ذکر لکل موت، کیا میں آپ کو موت کی یاد دہانی نہیں کراؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سفید بال جو آ گئے یہ خود ہی اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے. وہ سفید بال آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت اسی کا ترجمہ کر دیا داڑھی کے سفید بالوں سے، وجاءکم النذیر، کہ اللہ کریم نے فرمایا آپ کو ڈر، آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ ڈرانے والا یہ داڑھی کا سفید بال ہے، یہ ڈراتا رہتا کہ میرے پیچھے آ رہا ہے. اللہ سبحان، لا يسلم الانسان من دعاء الخير، تکتا نہیں انسان مال مانگنے سے، وان مسه الشر، اور اگر اسے تکلیف ٹچ کر دے، فیئوس القنوط، تو وہ بالکل بے دل ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں اس کے. وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم ایک بار پھر اس کو چکا دے اپنی جانب سے میرے پانے اس تکلیف کے بعد پھنسے تو جو اس کو پہنچ چکے تھے، لَيَقُولَنَّ، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ انسان جو ہے یہ بلا دیتا ہے بہت جلد، اللہ کریم فرماتے ہیں کل کل آتے یہ ڈس اپوائنٹ کرتا، کیوں؟ تکلیف پہنچی تھی، کیا تکلیف پہنچی تھی، ابھی ہم نے تکلیف کے بعد پھر اسے راحت دے دی، اللہ کریم فرماتے ہیں کل کی بات وہ فوراً بھول جاتا ہے، اور وہ کہے لَيَقُولَنَّ حاضر دی، بھائی ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، 24 گھنٹے کام کرتے رہے، لَيَقُولَنَّ، وہ کہہ دیتا ہے حاضر لی، یہ میرا استحقاق ہے، ٹھیک ہے، استحقاق ہے، میں ٹیلنٹ والا آدمی ہوں، ڈگریاں ہیں میرے پاس، کل ہیں، بھائی آپ جیسے آپ سے زیادہ جاننے والے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ دو وقت کی روٹی کے لیے، اس دن میں نے اخبار میں پڑھا بنگلہ دیش میں غربت کی حالت کہ ایک آدمی ڈبل پی ایچ ڈی ہے وہ فٹ پاتھ پہ سوتا رہتا ہے، ڈبل پی ایچ ڈی ہے، کیا ہے؟ تو پی ایچ ڈی کوئی مفت میں تو اسے نہیں ملا، کہ مفت میں ملا نہیں، اس کا کوئی ٹیلنٹ ہے، اس کا کوئی وسڈم ہے، اس کا کوئی اسکل ہے، صحیح، لیکن جب اللہ اس کو نہیں دینا چاہتا تو فٹ پاتھ پہ سو رہتا رہتا ہے، تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ جی ہاں بڑا کمال ہے، اللہ کریم فرماتے ہو کل والی بات اس کو بھول گئی، وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچ چکے تھے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ تو کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے، اب اس آیت کو چھوڑیں، اس سے بعد جو آیت آنے والی ہے آیت نمبر 51 وہ دیکھیں، بس یہی ہے دو لکیریں چھوڑ کر، وَإِذَاً غَمْنَا غَلَدِ انسانِ، اور جب ہم میرا بانی فرماتے انسان کے اوپر آردہ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے دین سے، اللہ سے، پیغمبر سے، وَنَعَا بِجَانِبِ، اور ایک جانب لے کر ایک ایگزٹ یا دوسرا فری وے لے کر وہ دور چلا جاتا ہے، وَإِذَاً مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف دچ کر دیتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ حَرِيصٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ انسان کا خالق ہے، اس کے سارے پرزوں کو جانتا ہے، صحیح، کہ کبھی اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے تکلیف کے وقت کہ چیختا رہتا ہے، کبھی تکلیف کے وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، کبھی تکلیف کے وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے عبادات شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی کل میں اس کو راحت دے دوں، ایوری تھنگ از گان، کہ نہیں گان، سورہ لقمان 21واں سورہ لقمان نہیں سورہ قصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 76 نمبر 395 کان من قوم موسیٰ، قارون تھے موسیٰ کے قوم میں سے اسرائیلی تھے، فبغا علیہم، اس نے اپنے قوم پہ بڑی بغاوت کی تھی، انہیں انسان کو نظروں سے نہیں دیکھا کرتا تھا، اپنے قوم والے لوگ کیونکہ وہ غریب تھے، اور قارون بہت مالدار آدمی تھا، تو اللہ کریم فرماتے وہ اپنے کزنز کو انسان نہیں سمجھتا تھا، تو بغا علیہ، اس کی بغاوت کیا تھی، ان سے بات نہیں کرتا تھا، آپ کون ہوتے ہیں میری محفل میں بیٹھنے والے، ہمارا اس میں بیٹھنا بلینئرز کے ساتھ ہے، فبغا علیہ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے دیے تھے ان کو خزانے کتنے، انما فاتحہ، کہ اس کے خزانے لتنو بالعصبۃ اولی القوا، ایک بڑی فوج بھی نہ اٹھا سکتے تھے، اس قال له قوم، جب اس کے قوم والوں نے اسے کہہ دیا لا تفرح، اے تکبر نہ کیا، لا تفرح کیا معنی تکبر، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آپ ابتغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، آپ طلب کیجئے اپنے مال کے ذریعے، الدار الآخرت، آخرت کی بلائی، آپ صرف دنیا میں لگے رہتے ہیں، یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں، بابا عبد الرحمان نے پشتوں میں کہہ دیا کہ خدا خدا دنیا چتو خدا دوبا، خدا خدا دنیا چتو خرد و اقبا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کوئی بری چیز نہیں، لیکن اگر آپ اسے آخرت کے لیے استعمال کریں، اگر آپ اسے آخرت کے لیے استعمال کریں، فرمایا دلبر صدقے لرائے غوارم، دلبر صدقے لرائے غوارم، ہس نہ چپ دنیا پسے زہیریم، اس نے کہا کہ میں مانگتا ہوں کہ مجھے پیسے ملے، لیکن میں مرے دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، دلبر صدقے لرائے غوارم، میں تو چاہتا ہوں کہ محبوبوں پر خرچ کرتا جائیں، صحیح، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور آپ لا تنسا بولیے نہیں نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اپنا حصہ دنیا والا. ہاں انجوائے یور لائف, انجوائے یور لائف ٹو اے لمٹ, ٹو ٹو اے اسپیسیفک لمٹ, ٹو ا اسپیسیفک لمٹ. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور احسان کرے اللہ کے مخلوق سے جس طرح اللہ نے احسان کر دیا ہے آپ کے ساتھ. اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا تو آپ کس کے ساتھ کریں؟ اللہ کے مخلوق کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ آپ کا جو کردار ہے یہ تو آپ فساد پہ لاتے ہیں زمین میں, یہ تو آپ فساد پہ لاتے. کیونکہ دنیا داری کے حوالے سے دو چیزیں, ایک گریڈ یہ لکھیں اور دوسرا بخل, یہ فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے. کس چیز کا؟ فساد پھیلانے کا. گریڈ اور گریڈ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں. حضور حضرات والسلام کے پاس ایک بدو آئے, یہ حدیث لکھی بڑی, ہر ایک حدیث پیاری ہے لیکن یہ تو بڑی پیاری ہے, مجھے بڑی پسند ہے. آدمی پلے باندھے تو زندگی بند رہے. ایک بدو آئے, بدو جانتے ہیں جو سارا میں رہتے ہیں, سارا ہی لوگ ہاری. چلو یہ اچھی بات ہے, صحیح. وہ بدو تو نہیں جانتا, سندھی ہے نا. ایک غریب ہاری آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا جی میں سادہ آدمی ہوں, مجھے سادہ دو تین باتیں بتائیں کہ پلے باندھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ علیک بالیأس عما فی ایدی الناس, علیک بالیأس عما فی ایدی الناس. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسی کی ٹو میں کبھی نہ لگے کہ مجھے کھلا دے دے گا. چلو اپنا کام کرو, چلو اپنے دو پیسے کی مزدوری, وہ اس سے بہت اچھی ہے کہ آپ چودھری صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ وہ خیرات دے دے گا, وہ 100 روپے دے گا اور پھر ہمارا کام بن جائے گا. اور چودھری صاحب سے 100 روپے لینا, یہ جو شیر لانے کے مطابق ہے. ایسا ہے نہیں. ویسے میں ایک مطلب کہتا ہوں, کیونکہ چودھری صاحب میرے دائیں جانب ہے تو میں زیادہ محبت اس سے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ علی کبلیاس اما فی عید الناس, لوگوں کے آس لیے بیٹھے رہو گے تو نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال علیہ السلام نے ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. مالدار نہیں بل آپ کی آنکھیں ہمیشہ بھوکی رہیں گی. حریص رہو گے تو آنکھیں ہمیشہ بھوکی رہیں گی. حضور سعدی نے ایک شعر کہہ دیا ہے, ہمیں جانا سادی نے شعر کہہ دیا کہ گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ندیا خاک گور. گفت چشم خوار دنیا دار را, دنیا کا یہ وائرس لگ جاتا ہے نا, یہ وائرس ہے, یہ دولت کمانے کا جو ہے ٹھیک ہے وائرس, آدمی گریڈی بن جاتا ہے. تو سادی نے کہہ دیا کہ گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ندیا خاک گور. دنیا دار کی بھوکی آنکھیں, یا اگر اللہ اس کو قناعت دے دے, قناعت مین کنٹینٹ, کنٹینٹ کہ اگر وہ کنٹینٹ ہو جائے تو اس سے اس کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں, اور اگر نہیں تو پھر قبر کی مٹی سے وہ سیر ہو جاتی ہیں. تو دوسرا علاج تو اسی کا وہی ہے. حضور اسلام نے بھی ایک حدیث میں فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب, اگر انسان کو آپ دو برساتی نالے ریت اور کنکر کے بجائے گولڈ کے بھروا کے دے دیں. کیونکہ برساتی نالوں میں کتنے کنکر ہوتے ہیں شمار کیا ہوتے ہیں, ریت کتنا ہوتا ہے شمار کیا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ریت اور کنکر کے بدلے آپ کیا ڈالے اس میں اور بھروا دیں, جس طرح ساتھی پانی سے وہ بھر جاتے ہیں اس طرح بھروا دیں دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُحِبُّ أَن تَكُونَ لَهُ ثَالِثًا, وہ دن رات ایک کر کے تیسرے برساتی نالے کو بھروانے کی فکر میں رہے گا. اور فرمایا وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَهُ إِلَّا التُّرَابُ, کہ حریص آدمی کی آنکھیں سوائے قبر کی مٹی سے اور کسی چیز سے نہیں بھرتی. اللہ کریم ہمیں دنیا داری کے حوالے سے ایک گریڈ سے بچائیں اور دوسرا بخل سے بچائیں. گریڈ سے بچائیں کیونکہ گریڈی آدمی وہ ایک تو حرام خور بن جاتا ہے, اس کو کوئی اس کا کوئی پاس ہوتا نہیں کیونکہ اس کا گریڈ ہے, اس نے اپنے ہیرس کو فالو کرنا ہے چاہے وہ فیئر مین سے ہو یا ان فیئر مین سے ہو, صحیح. اور دوسرا جب گریڈ آ جاتی ہے آدمی بے غیرت بھی بن جاتا ہے, وہ سب کچھ کر جاتا ہے جیسوں کے حضور کے لیے, اس کے پاس کچھ رولس نہیں رہتے کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بدو سے کہہ دیا کہ علیک بالیأس عما فی ایدی الناس, لوگوں کے انتظار میں کبھی نہ بیٹھے, اپنا کام خود کرتے جائیے. دو پیسوں کی مزدوری یہ فاضل صاحب کے ملین ڈالر سے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل کہ میں بیٹھا رہا ہوں کہ فاضل صاحب ہمارے دوست ہیں, اس کے پاس 1 ملین ڈالر. بھائی کل کلا میں مصیبت کا دن سہوں گا, بچہ اسپتال میں پڑا رہے گا, میں فاضل صاحب سے کہوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بامبے میں زمین خریدی اور پیسے دے دیے. فار ایگزامپل آئی ایم گیونگ ایگزامپل, اور یہ آپ کا برا ایگزامپل اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ آپ نے غیر حاضری بول دیا. تو ایک یہ, اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایاک و تمرا فانہ فقر حاضر, گریڈ سے بچے رہیے ورنہ کبھی بھی مالدار نہ بن سکو گے. حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا لیس الغنا بالذهب والفضه, مالدار بننا یہ گولڈ اور سلور پر ڈیپینڈ نہیں, مالدار بننا یہ گولڈ اور سلور پر ڈیپینڈ نہیں, ولکن الغنا غنا النفس, مالداری یہاں ہوتی ہے. اندر کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی. آدمی کے پاس ہوتے 5 ڈالر, دل اس کا غنی ہو بادشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے. صحیح, ایک آدمی بلینئر ہوگا اس کا دل غنی نہیں. یہ سبحان اللہ, اس کا بیڑا کر کے اس کی تو آنکھیں اتنی بھوکی ہیں کہ فٹ پاتھ پر سونے والا اس سے بدر جہاں بہتر ہے. صحیح ویسے تو فرمایا وہ ایا کا وہ تمرا فإنه فقر حاضر, اور تیسری بات فرمائی کہ وہ ایا کا والأمر الذي يعتذر منه, ایسی بات نہ کریں اور ایسی حرکت نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ایکسکیوز کرنے پڑے. کیا پیاری بات کی حضور علیہ السلام کہ پہلے سوچیں پھر بات کریں, اور پہلے سوچیں پھر حرکت کریں. وَإِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي يُعْتَذَرُ مِنْكَ, ایسی بات نہ کریں اور ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ساری کہنا پڑے, بعد میں آپ کو ایکسکیوز بھی کہنا پڑے. اصل آپ تو بھائی ادب والے آدمی ہیں, یہ تین باتیں ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر, یہ تین باتیں پلے باندھے کیسی زندگی گزرے گی؟ بادشاہوں جیسی زندگی گزرے گی. حضور کے کلام سبحان اللہ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Enjoy your life in this world, but to the limits of Sharia. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, احسان کرے اللہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ جیسا احسان کر دیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ. اب اللہ نے مجھے دیا ہے بھائی, یہ اللہ کی ساری مخلوق جس کی جو ضرورت اور میں پورا کر سکتا ہوں. So I must do that. I must do that. تو ہر انسان اپنے بسات پر. اب میں نے جاوید صاحب کو ذمہ داری دے دی, میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ غریب ہیں, میں آپ کو کوئی 10-15 ڈالر دے دوں گا, آپ نے جانا ہوگا وہاں. اب میرے 10-15 ڈالر بسات ہے تو وہی دوں گا. اب اگر ملین میرے پاس ہے تو ملین دے رہے تھا, اور میں کہہ رہا تھا کہ لاہور میرے لاہور میں آپ والے نہیں. صحیح, آپ کے لاہور والے تو مالدار ہیں, مالدار ہیں, اور ہمارے والے تو غریب بھوکے ہیں. جسٹ امیجن, اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے کہاں, جہاں نواز شریف صاحب کا بنگلہ ہے. یہ غریب ہے, ماڈل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے غریب ہوتے دوست. اچھا نہیں بھائی, اللہ نے جو ہمیں ایمان اور قرآن سے نوازا ہے, مسلمان کوئی غریب نہیں ہوتا, اسے اللہ نے ایمان اور قرآن کی دولت سے نوازا ہے. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال اس نے کہہ دیا انما بادی ہے, قارون نے کہہ دیا اوتی تو على علم عند, اللہ نے توڑا دیا ہے مجھے, میرے پاس ڈگریاں ہیں. اوتی تو على علم عند, میرے پاس سکل ہے, میرے پاس وزڈم ہے, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں بلکہ کی طرح. قال انما اوتی تو على علم عند, اب اللہ کریم نے کیسا جواب دے دیا, اچھا اس کے پاس علم ہے, اس سے پہلے جن لوگوں کا میں نے بیڑا غرق کر دیا تھا کیا وہ کچھ نہیں جانتے تھے؟ اولم یعلم, کیا ہی نہیں جانتا, ان اللہ قد اہلک, کہ اللہ کریم نے اہلاک کر دیا اس سے پہلے, من القرون, ڈھیر سارے امتیں, من و اشد من قوتن, کہ ان کے پاس قوت سے زیادہ تھی, علمی بھی, دماغی قوت اور بدنی بھی اور مالی بھی, تینوں قسم کی قوتیں ان کی پاس تھی, لیکن تینوں کا بیڑا غرق کر دیا. اکثر و جمع, اور انہوں نے ڈھیر سارا جمع کر دیا تھا. اور اللہ کریم فرماتے کہ جب میں تباہ کرنے پہ آتا ہوں تو میں پھر مجرم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وائے. ولا یسألو عن ذنوبہم المجرمون, اور ایسے مرحلے پر مجرموں سے میں نہیں پوچھتا کہ وائے, میں وائے نہیں پوچھتا. جب میں فیصلہ کر جاتا ہوں, میں کوئی ان کا ہمسایہ توڑا ہوں کہ میں اسے پوچھوں کہ وائے؟ وائے تو کون پوچھے گا, یعنی جس کے خلاف آدمی کسی عدالت میں جا سکے تو وہ پوچھے کہ آپ نے کیسا ایسا کیوں. سیشن جج آپ سے پوچھے گا وہ ہے, وہ آپ کو صفائی کا موقع دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے آگے, ہائی کورٹ کا جج وہ بھی آپ کو صفائی کا موقع دے گا, اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ پھر آپ کو ریویو کا موقع دے گا. یا پھر ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح, تو اس لیے وہ بڑے محتاط رہتے ہیں. لیکن جب وہی اپیل پریزیڈنٹ کے پاس پہنچ جاتی فائنل سگنیچر کے لیے, تو کبھی ایسا بھی ہو کہ پریزیڈنٹ نے بھی لوگوں کو بلایا, پھانسی کی سزا پانے والوں سے آئے بھائی آپ نے قتل کیوں کیا تھا, کیا حالات تھے اور کیا ہے. نہیں, وہ تو سٹیمپ لگا دیتے ہیں صحیح, اور اس پر وہاں لکھ لیتے رفیق قرار. صحیح, وہ تارڑ ہے لیکن انگریزی میں وہ ٹرار لکھتے ہیں. صحیح, تو آپ پاکستان میں کہیے کہ بھائی ایک ٹی پیچھے اسے لکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک ٹی تاکہ یہ تھا کہ بجائے کیا رہ جائے, اور ہاں وہ تارڑ ہو جائے گا. ادر وائز وہ لکھتا ہے ٹی اے آر اے آر ٹرار. کئی لفظ مجھے پسند نہیں. خرج علا قومی, وہ نکل آیا غلا قومی اپنے قوم کے سامنے, فی زینتی ہی پروٹوکول میں. فی زینتی کے معنی پروٹوکول میں نکل آیا. بھائی گوڑے تھے, مجھے دیکھیے گوڑے تھے, آگے پیچھے ادھر ادھر پیدا لوگ. تو خرج علا قومی فی زینتی, سائرن بجائے گئے کہ قارون نکل رہا ہے گڑیرا صاحب. فخرج علا قومی فی زینتی قال الذين يريدون الحياة الدنيا, تو کہنے لگے وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے رہے, وہ کہتے رہے آدھے لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کو دے دی گئی. ان لہو لذو حظ عظیم, یہ بڑا رتبے والا آدمی ہے. یہ بڑا رتبے والا بہت بڑا آدمی, لیکن کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. قال الذين اوتوا العلم, کہہ دیا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دے دی تھی, ویلکم بیوا کر دعا کا ثواب اللہ, اللہ کا دیا کچھ جو آپ کو دیا ہے پانی ڈالو, ثواب اللہ اللہ کا دیا ہوا, خیر لمن آمن, جی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں, وہ عمل صالحا اور عمل کر چکے ہیں صالح, ولا یلقاها الا الصابر, لیکن اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت. اللہ کریم فرماتے یہ میں ان کو دیتا ہوں جو اصحاب استقامت ہوں, جن میں اسٹیبلٹی, جن میں اسٹیبلٹی, اسٹیبلٹی نہ ہو تو استقامت آنے تو قناعت آ نہیں سکتی. یعنی قناعت جو ہے یہ پروڈکشن ہے کس چیز کا, اسٹیبلٹی کا. آدمی کے مزاج میں اسٹیبلٹی نہ ہو تو قناعت آنا کبھی بھی نہیں, ملینز اور بلین سے بھی نہیں آئے گا. قناعت تب آئے گی جب پہلے مزاج میں استقامت پیدا ہو جائے, مزاج میں استقامت, اور ایسی استقامت کہ آدمی پہاڑ بن جائے. مصیبت آئے تو پھر بھی کچھ نہیں, راحت آئے پھر بھی. میں نے آپ کو بتا دیا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ویسے اطلاع ملی کہ ہمارا جو جہاز یعنی شپ آ رہا تھا لنگر کے لیے سامان لا رہا تھا, وہ گرداب میں پنچ کیا ہے. تو گرداب میں پنچ کیا تو مینس ڈوبے گا. اس نے کہہ دیا الحمد للہ. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا جی وہ جہاز نکل گیا گرداب سے. تو اس نے کہہ دیا الحمد للہ. جب مجلس ختم ہو گئی, دس سو تھا مجلس ختم ہو گئی, تو ایک مرید نے جھڑک کر کے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آئی. میں کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو مصیبت کی اطلاع دے دی گئی کہ گرداب میں پن گیا آپ نے کہہ دیا الحمد للہ. چاہیے تھا آپ کہہ رہے انا للہ تو انا الیہ راجعون, مصیبت میں تو یہ کہا جاتا ہے اور سنت بھی ہے. ہاں البتہ دوسری بات جو آپ نے الحمدللہ کہہ دیا گرداب سے نکل گیا, وہ راحت کی بات تھی, اچھی بات ہے آپ نے کیا کہا الحمدللہ. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے والے مصیبت پہ الحمدللہ نہیں کہا اور دوسری والے راحت پہ الحمدللہ نہیں کہا, میں نے دونوں موقعوں پر اپنے دل کو ٹکولا کہ میں نے جو کنیکشن باندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ, مصیبت یا راحت کی وجہ سے کنیکشن میں کوئی فرق آیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا تو نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے اسی پر الحمدللہ کہہ دیا کہ شکر ہے بھائی اب ہم اس میدان سے آگے گزر گئے جہاں مصیبت سے آدمی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا راحت سے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا تو نہ کیسا حصہ ہے بے فہم ہو سکا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کیسا حصہ ہے بے فہم ہو سکا, جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہے. جس کو عیش میں یاد خدا نہ, یہ تو مجھے اب پتا چلے تو چھپا رستہ نہیں. صحیح, یہ گرین پگڑی والا نہیں ہے, یہ گرین بنیان والا جو ہے نا, یہ بڑا چھپا رکھتے مجھے. اس کو تو ادب سے اتنا لگاؤ اتنا لگاؤ, اور اتنے شعر اس کو یاد ہے خدا کے بندے نہیں بولتے نہیں ہیں نا, شرماتے ہیں. ابھی نئے ہیں شرماتے ہیں, آپ جائیں گے تو پھر یہ بولنے پہ آ جائیں گے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ, ہم نے دنسا دیا قارون کو اور اس کے سارے مال اور گھر کو, الْأَرْضَ زمین کے اندر, فما کان لہو. اب کل کلاں جو پروٹوکول تھا اور لوگ کھڑے رہتے ہو سلوٹ کرتے رہے, اللہ کہیں فرماتا جب ہم نے پکڑ لیا کوئی نہیں تھا چھڑانے والا. فما کان لہو من فئتی انصرونا, جو چیلے اس کے بیٹے رہتے ہیں تاکہ چیلے ہوتے ہیں تصدیق کرنے والے, مالداروں کے چیلے ہوتے ہیں. صحیح, میں نے ابھی کہنا کہ وہ اتراتے ہیں اسی کے مال پر, بھائی آپ کا کون سا کمرہ ہے اس کے گھر میں, وہ کہتے ہیں اس کا بنگلہ بہت بڑا ہے, اس کا بنگلہ ہے آپ کا اسی سے کیا ہے, اس کی کار یا سبحان اللہ اسپیشل آرڈر پہ جرمنی میں بنائی ہے, $100,000 کی خریدی ہے, تو آپ کو کیا ہے, آپ کو تو اس میں بٹھاتا بھی نہیں, تو صرف آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو اس طرح جب وہ نکل جاتا ہے تو آپ فرنٹ والے شیشے پر اس طرح کھڑے جاتے ہیں, بس مسئلہ ختم, بس یہ آدمی اسی پر اتراتا ہے, ایسے بے وقوف کرا کوئی نہیں ہوتا. نہیں آپ کے پاس جو $600 کا ہے نا, 1878 کا ہانڈا, وہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ اسے ڈرائیو کرتے ہیں, 150 کے پڑی, کیوں کیوں چوری سر. فخسفنا بی و بدار الارض, فخسفنا بی و بدار الارض, ہم نے تنسا دیا اس کو اپنے گھر سمیت زمین کے اندر, فما کان له من فئتی ینصرونا, اس کو کوئی بھی گروہ نہیں مل رہا تاکہ اس کو سپورٹ دے سکے, وما کان من المنتصرین, اور وہ خود بھی ہم سے انتقام لینے والا نہیں تھا. لیکن یہ فرماتے اس کا خود بھی کوئی بس نہیں چلتا تھا ورنہ ہم سے بھی انتقام لے لیتا, لیکن وما کان من المنتصرین. واصبح الذين تمنوا مكانا بالامس, اور وہ لوگ جو کل کلا جی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا رتبہ ملنا چاہیے, یقولون, وہ کہنے لگے, ویکأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو زیادہ دے کس کو کم دے دے انجام کیا ہوگا. لولا ان من اللہ, اگر اللہ ہمارے ساتھ احسان نہ کرتے, لخسف بنا, تو ہمیں بھی تنسا دیتے, وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, دیر سارے مال کے باوجود کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ, اب اللہ کریم نے فرمایا وہ ہیر آفٹر کی بات چھوڑے, اس کی بات آخرت کی بات, نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ, وہ تو ہم نے ریزرو کر دیا ہے, نَجْعَلُهَا مِن, وہ ہم نے ریزرو کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے, لا یریدونا علواً فی الارض, جو اللہ کی زمین میں متکبر نہیں بن رہے, ولا فساداً, اور اس قسم کے فساد برپا نہیں کر رہے, والعاقبۃ للمتقین, اور انجام کار بلائی ہے متقین کے لیے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لیکن انجام کار نتیجہ ان کا اچھا رہے گا, دنیا میں کوئی تکلیف ہے وہ جھیل نہیں پڑے, آخرت کی تکلیف نہ ختم ہونے والی ہے, اللہ کریم اس سے بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اور جب ٹچ کرتا ہے انسان کو ضرور کوئی ادنا سے تکلیف, دعا ربہ, پکارتا ہے پروردگار کو, منیبا الیہ, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے, منیبا الیہ کا معنی سب کچھ چھوڑ کے مسجد کے کارنر میں بیٹھ جاتا ہے, کیوں سب کچھ بیک رکھ ہو گیا تو کیا پائے گا, منیباً الیہ, وہ کارنر میں بیٹھ کے اللہ کی جانب انابت کرتا رہتا ہے, ثم اذا خوله نعمة منه, پھر اللہ کریم جب دے دیتا ہے اس کو ایک بار پھر نعمت, نسیا ما کان یدعو الیہ, تو وہ بھول جاتا ہے, کل کلاں کی جو تکلیف تھی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اللہ کے مقابلے پر اتراتا ہے, نسیا, وہ بھول جاتا ہے, ما وہ تکلیف, کان یدعو الیہ, جس کے حوالے سے وہ اللہ کو پکارتا رہا, من قبل, اس سے پہلے, اور کیا کرتا ہے, وجعل للہ اندادا, وہ اللہ کے مقابلے پہ اتراتا ہے, اس کے اعمال اللہ کے مقابلے پہ اتراتے ہیں, تو آج میوزیکل کنسرٹ, اور کل وائن والی گیدرنگ, اور پرسوں کوئی دوسری رقص و سرود والی گیدرنگ, اور سرسوں کوئی تیسری گمراہی, اللہ کریم فرماتے وہ اپنے اعمال کو خدا کا شریک بنا دیتا ہے, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مال دے دیا ہے, وہ خود نہیں گمراہ ہوتا, وہ صرف خود نہیں گمراہ ہوتا, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ, وہ لوگوں کو بھی گمراہی کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے, قل, اب رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے آدمی سے کہ تمتع بِكُفْرِكَ قَلِيلًا, اس کفر سے تھوڑے دنوں کے لیے آپ نفع لیتے رہے, انکا من اصحاب النار, آپ کے متعلق فیصلہ یہ کہ آپ جہنمی ہیں, ام من ہو قانت, امن ہوا قانت، آیا وہ شخص ہوا قانت جو فرمان بردار اور تابعدار اللہ کا، آنا اللیلے رات کے وقتوں میں ساجدن سجدے کرتا رہتا ہے، وقائما اللہ کے سامنے کڑا رہتا ہے، یحذر الآخرہ اور وہ ڈرتا رہتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے اپنے پروردگار کے رحمت کے حصول پر. قل اب یہ سمجھدار آدمی ہے، پہلے والا نہ سمجھا آدمی ہے. پہلے والا جو ہے شیخ مرحوم نے فرمایا وہ بدو کا بچہ ہے، صحیح، یا وہ انکل یوسف کا اصطلاح کہ وہ الو کا پترا ہے، کہ پہلے والا جو ہے جو دنیا داری پہ اتراتا ہے، جو دنیا داری پہ اتراتا ہے، تو انکل یوسف کی اصطلاح کہ الو کا پترا ہے، صحیح. وہ میں اور انکل یوسف آپ نہیں جانتے، جانتے ہیں ایک سو پہلے اسکول گئے ہمارے، چلے گئے ہیں کینیڈا، ابھی آئیں گے نومبر میں، میں کہا رمضان کے لیے آ جاؤں گا. اچھا تو وہ انکل یوسف جب یہاں ہوتے ہیں تو میرے ساتھ، کیونکہ اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں، اس کے بچے کماتے رہتے ہیں، وہ فارغ رہتا ہے اور پانچوں نمازوں میں آتا رہتا ہے، تو جب مجھے کہاں جانا ہوتا ہے تو میں کہتا انکل فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کہا ٹھیک، تو جاتے ہیں اور اس کے پاس گاڑی ہوتی تو وہ ڈرائیو کر دیتا ہے. یہ یہاں یہودیوں کو اس میں نہیں ہوا، یہ ان کے یہ اسکول میں وہ جو فائرنگ ہو گئی بچوں کو جو مارا، تو ہم گئے وہ کنسول کرنے کے لیے، تو وہ ساتھ تھا. اچھا وہ ربائی سے ملے، اب وہ ربائی سے کہنے لگا، کیونکہ الو کا پٹا جو ہے اس کا تک کلام ہے، صحیح، تو وہ ربائی سے کہنے لگا کہ وٹ دا سٹوپڈ گائے الو کا پٹا واز ڈوئنگ ہیئر. اب وہ ربائی یہ سا دیکھ رہا ہے کہ وٹ دا سٹوپڈ گائے الو کا پٹا واز ڈوئنگ ہیئر. اللہ کریم نہیں کہہ دیتا، یہ پہلے والا بے وقوف آدمی ہے جو دنیا داری پہ اتراتا ہے، اس نے اپنے آخرت کا بیڑا رکھ کر دیا. انک من اصحاب النار، جسے پیغمبر نے بھی سنا دیا کہ آپ جہنمی ہیں، صحیح. اور یہ دوسرے والا، امن ہو وقانت جو اطاعت کرنے والا ہے، کل قنوت فی القرآن فہیت کا قالہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ لفظ قنوت جب آ جاتا ہے قرآن میں تو اس کا معنی ہے اطاعت. امن ہو وقانت، آیا وہ شخص ہو وقانت آنا اللیلے جو قنوت کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے رات کے وقت، ساجدن سجدے کرتا رہتا ہے، وقائما اللہ کے سامنے کڑا رہتا ہے، یحذر الآخرہ وہ ڈرتا ہے آخرت کے احتساب سے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور وہ امید رکھتا ہے اپنے پروردگار کے رحمت کا. تو اب یہ سمجھدار آدمی، یہ جو آدمی آخرت کو پرائیورٹی دے چکا ہے یہ سمجھدار ہے، جو دنیا کو پرائیورٹی دے چکا ہے وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ جو دنیا کو اے پرسن ہو ہیز گون فرسٹ پرائیورٹی ٹو دس دنیا از اے سٹوپڈ ون، اینڈ اے پرسن ہیز گون پرائیورٹی ٹو دا ہیئر آفٹر از اے ٹیلنٹڈ ون. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، دس قضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیئر ان سورہ زمر، کہ وہ سٹوپڈ ہے اور یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے، ہی از اے ٹیلنٹڈ ون، ہی از اے جینیس، کیونکہ وہ پرائیورٹی کو جانتا ہے. To which one a person should give priority? To آخرت، not to this دنیا، اس دنیا کو نہیں، اس دنیا کو. تو اللہ کریم نے اس لیے فوراً فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون، آپ کہہ دیجئے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الذين، آیا ایکول ہو سکتے ہیں وہ لوگ، يعلمون جو سمجھدار ہیں، یہ دوسرے والے، والذین اور وہ لوگ، لا يعلمون جن کے پلے بات نہیں پڑتی، یہ پہلے والے، صحیح. لیکن اب دیکھیے مجھے انسان کا اپروچ کیا ہوتا ہے، کہ یہ جو دینداری میں لگا ہوتا ہے بے وقوف آدمی ہے بھائی، بے وقوف آدمی سے روزے لگاتا رہتا ہے، کام چھٹی لے لیتا ہے، صحیح. اب لوگوں کے پلے یہ بات پڑتی نہیں، کیونکہ ہم عقل مند اس کو کہتے ہیں جس کو دین کا کوئی وہ تصور ہے نہیں، لیکن دنیا کماتا رہتا ہے، دنیا اور دنیا اس کی فرسٹ پرائرٹی ہے. تو اللہ کریم نے اس لیے پیچھے فیصلہ دے دی کہ انما يتذكر اولو الالباب، یہ بات عقل مندوں کی سمجھ میں آنے والی، بے وقوفوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ دوسرے والا، یہ از ٹیلنٹڈ، اینڈ دی فرسٹ ون ہو ہیز گیون پرائرٹی ٹو دس دنیا از اے سٹوپڈ ون. اللہ کریم نے فرمایا دین هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دوز ہو آر نالجبل ریگارڈنگ آخرہ اینڈ دو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آخرہ اینڈ دے ہیو گیون پرائرٹی ٹو دس دنیا، کین بی دا ایکول؟ نیور. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم سیڈ انما يتذكر اولو الالباب، اونلی اولو الالباب نو دس ویری پوائنٹ، کہ یہ نقطہ صرف اصحاب العقول کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پرسن ہو از تھنک اباؤٹ آخرہ یہ دن آنی چاہیے. انما يتذكر اولو الالباب، اب یہ تو تفسیر کی مناسبت سے ترجمہ ہو گیا، اب آیت کی مزید اپلیکیشنز بھی ہیں. اس آیت کی مزید تو ایک اپلیکیشن، قل آپ کہہ دیجئے هل یستوی الذین یعلمون، آیا آپ ایکول ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں؟ اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز کو جانتے ہیں. والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. لم یذکر صلتہ ومفعولہ، لا صلت یعلمون ولا صلت لا یعلمون. فتفسیر التفسیر الآخر لهذه الآية هو أن الذي يعلم في أي مجال هو خير من رجل لا يعلم ذاك المجال، فمهندس هو خير في مجال الهندسة من غير المهندس، والطبيب هو أفضل في مجال الطب من غير الطبيب. کہ انجینئرنگ کے میدان میں جاننے والا اس میدان کے جاہل سے بہتر ہے، اس میدان کے جاہل سے. طب کے میدان کو جاننے والا اس میدان کے جاہل، ہر ایک آدمی کا جو فیلڈ ہے اسکل کا، تو اسی میدان میں وہی بہتر ہے. آیت کا ایک مفہوم یہی ہے، اور دوسرا مفہوم کہ الذین یعلمون، وہ لوگ جو سمجھدار ہیں آخرت کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہیں، وہ اور جو نہیں سمجھتے اس پرائرٹی کو، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا. بات یہ کہ سمجھ میں آتی ہے بات الالباب، الالباب سمجھتے ہیں اصحاب العقول. قل آپ کہہ دیجئے کہ یا عباد الذين آمنوا، یا عباد الذين، او میرے بندو، الذين وہ بندے، آمنوا جو ایمان لا چکے، اتقوا ربکم، ڈریے اپنے پروردگار سے، ڈریے اپنے رب اور اپنے پروردگار سے. للذین، ان لوگوں کے لیے، آسنو، جو توحید کا عقیدہ اپنا چکے ہیں. فإن التوحید اعلیٰ درجات الاحسان. للذین احسنو، کیونکہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہذا هو التوحید. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو توحید کا عقیدہ اپنا چکے اس دنیا میں، حسنت، ان کے لیے حسنت، اطمینان قلبی ہے. حسنہ کا معنی اطمینان القلب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. علامہ نے کہہ دیا کہ نہ دنیا سے، سنا ہے نا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ تعالی کی بڑی وسیع ہے. اللہ عز و جل رغبهم فی الحجرت الى الحبشہ، لان السورہ قد نزلت قبل ہجرت الحبشہ. فكانوا في كلفة ومشقة يا محمد، فالله رغبهم وأرض الله واسعة، إذا ما لم تستطيعوا أن تعملوا بدينكم هنا فهاجروا. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع ہے. انما باتے یوفى الصابرون، اللہ دیا کرے گا الصابرون، ارباب الاستقامہ، الصبر والاستقامہ. انما باتے یوفى الصابرون، دیا جائے گا صابرون کو، ارباب الاستقامہ کو، اجر ان کی اجر، ان کا اجر، ان کا بدلہ، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر حساب. اللہ کریم ان کو راضی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will please them. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never put any limits regarding their reward and ajr, that this is your ajr. No, اللہ سبحانہ و تعالیٰ will ask them what you want. But you خود ہی کو کر بلا اتنا، yes, بھئی خود ہی، خود ہی کو کر بلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں کہ اصحاب استقامت کو میں ان کی مرضی کے مطابق دوں گا، آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کیا، تو جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا دین کے حوالے سے اس دنیا میں، تو قیامت میں اللہ کریم ان سے پوچھے گا، اچھا تو آپ کو کیسا پیلس، صحیح، تو جس طرح آپ چاہیں کہ جی یہ ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے، ادروائز دیر از نو ڈیفیکٹ، لیکن اگر آپ چاہیں تو اللہ ول آرڈر ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ جسٹ ٹیک آؤٹ دس مین اینڈ پٹ اندر ون فار ایگزامپل. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. قل آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے، لہذا الآیۃ علاقہ بالآیۃ نمبر ٹو من سورۃ الزمر. آیت نمبر ٹو، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر کتاب بالحق، یقیناً بالحق، یقینا اور بالحق بالصدق اور بالحق مشتملا علی الحق کہ یہ حق پر مشتمل ہے, اس میں کوئی بات جھوٹی. فاعبد اللہ, آپ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے, مخلص لہ الدین اس حالت میں کہ خالص کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے الدین, مخلص لہ الدین فی العبادہ والدعاء والاستغاثہ والحکم. میں نے بتا دیا کہ آپ نے عبادت کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی, فریاد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو, ہم نے کسی اور مشکل کشا کو نہیں پکارنا ہے. کون ہے مشکل کشا؟ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور نظام نافذ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی. چار قسم کی چیز, پھر چار قسم کی چیز, العبادہ والاستغاثہ والدعاء والحکم. قل انی امرت, آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کے, مخلصا لہ الدین اس حالت میں کہ خالص کروں اس کے لیے دین کو, امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے, لان اکون اول المسلمین کہ میں بن جاؤں اول مسلمان. تو ہر پیغمبر اپنی امت کا اول مسلمان ہوتا ہے, کل نبی یکون اول مسلم فی دینی. قل انی اخاف, آپ کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے پروردگار کی تو کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم, بہت بڑے دل کے عذاب سے. قل, آپ کہہ دیجئے, قل اللہ عابد کے خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں میں, مخلص اللہ دینی میں خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنی دین کو, فعبدوا ما شئتم ھذا ما اعبده انا فلکم ما تعبدونه انتم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کو کہہ دیا کہ بھائی مجھے تنگ نہ کریں, مجھے نکالتے ورکم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہیو سرٹن کمپرومائزز. رسول کریم نے ان کو واضح کر دیا کہ اللہ اعبد مخلص اللہ دین, میں تو ایک اللہ کی بندگی کروں گا, اس میں کوئی اور گنجائش ہے ہی نہیں. فاعبدوا ما شئتم, یہ سب فاعبدوا ما شئتم, ڈو واٹ یو وانٹ, چلے جاؤ. اب کیا بکواس کرنے آیا ہوں؟ صحیح, کیونکہ پرنسپل سٹینڈ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, دیر از نو اینی کمپرومائز ان پرنسپل سٹینڈ. کبھی کبھار ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, سم ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یونٹی آف مسلم امہ آن دی کاسٹ آف دین آن دی بیس آف دین. سم پیپل دے وانٹ ٹو بی ایٹ دی کاسٹ آف دین ٹو چینج شریعہ ایون, لیکن اتحاد ہونی چاہیے ان اللہ, وی ول نیور ڈو دیٹ, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ, ادر وائز وی شوڈ ہیو یونٹی ود دی کرسچن اینڈ یو آلسو. اگر دین کو چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑے, مزے کرتے رہے. تو یونٹی امنگسٹ امہ must be on the basis of it, not on the cost of it. قل اللہ عابدو مخلصا لہو دینی, آپ کہہ دیجئے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں میں, مخلصا لہو دینی, فعبدو ما شئتم من دونی, آپ بندگی کرو جن کا آپ چاہیں اللہ کے علاوہ, آپ کی اپنی مرضی کرتے رہے. ہاں, ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے, اتنا آدمی سے کرنا کرو کرو جو کچھ کرنا ہے, ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. سورہ یونس جلدی, کیونکہ اذان کا ٹائم ہے, ہمارے اذان کا نمبر 104 21. قل یا ایھا الناس, آپ کہہ دیجئے او لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر آپ لوگ شک میں میرے دین کے حوالے سے اور مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں کہ یہ دین بھی کوئی فیبریکیٹڈ دین ہے, دیٹس ناٹ اے فیبریکیٹڈ ون, وائی یو آر آسکنگ می ٹو ہیو کمپرومائز ان دس ریگارڈ, آئی ول نیور ڈو دیٹ. ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کا جن کا آپ کرتے ہیں, ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. یہ توحید کی آیات میں جلال ہوتا ہے, تو شیخ نے جب اس کا ترجمہ کر دیا تو فرمایا کہ حضور نے انہیں کہہ دیا ولکن اعبد اللہ, میں تو اس اللہ کی بندگی کروں گا, الذی یتوفاکم, جو ان کا آپ کا بھیڑا غرق کر دے گا, یعنی جو آپ کو مروائے گا, میں تو اس اللہ کا جو آپ کا بیڑا غرق کروا دے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ. تو ربی, اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی, عذاب یوم العظیم, بڑے دل کے عذاب سے. قل, آپ کہہ دیجئے اللہ عابدو, خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں میں, مخلصا لہ دینی, اس حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے دین اپنے کا. تو میں نے بتا دیا تھا, دین کی تفصیل بتائی تھی کہ دین لغوی اعتبار سے عمل کو کہتے ہیں, معاملہ اور ٹرانزیکشن کو کہتے ہیں, جزا کمپنسیشن اور بدلے کو کہتے ہیں، سلطنت اور حکومت کو کہتے ہیں، نظام اور قانون کو کہتے ہیں۔ تو یہ دین کا لفظ اتنا جامع ہے کہ دنیا کے سارے معاملات اللہ کے قانون کے تقاضوں پر، آپ کی بندگی اللہ کے قانون کے تقاضے پر، آپ کی معاشرت اللہ کے قانون کے تقاضے پر، آپ کی معیشت اللہ کے قانون کے تقاضے پر، آپ کی سیاست اللہ کے قانون کے تقاضے پر، آپ کی نظام عدالت اللہ کے قانون کے تقاضے پر۔ ادر وائز اللہ کریم کو غصہ آتا ہے، پھر کہتے ہیں فتو منو باد الکتاب و تکفرون بباد، آپ کچھ کتاب مانو گے اور کچھ کو ڈراپ کرو گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك، جو لوگ یہ کریں، اللہ کریم نے فرمایا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل زندگی گزاریں گے، ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑی عذاب کا سامنا کریں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہ عابدو، خاص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں میں، مخلص اللہ دینی، اس حالت میں کہ میں خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنے دین کا، فعبدو ما شئتم، لہذا آپ لوگ بندگی کرو جس کا آپ چاہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کریم ایسا فری ہینڈ نہیں دے رہا، آپشن ان سینس دے رہا ہے۔ میں کئی سارے آیات پر آپ کو لے گیا کہ میں نے ظالموں کے لیے عذاب تیار کیے۔ سورہ الشمس اسی مضمون کی ایک آیت رہ گئی تھی، اس میں پارے میں 601 والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج کے وضحاها اور سورج کے روشنی کی، والقمر اذا طلاها، اور قسم ہے مجھے چاند کی اذا طلاها، جب وہ سورج کے قریب ہو جائے۔ تو جب وہ سورج کے قریب آ جائے تو اس کا سرفیس ڈارک ہو جاتا ہے، جب وہ سورج کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا سرفیس ڈارک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دکھائی نہیں دیتی، پھر وہ دکھائی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، لیونر منتھ، قمری مہینہ، یہ یہ اور یہ، 30 دن کا ہے۔ اور پھر فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، عرب تو بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس سلسلے میں، وہ کوئی اسٹرانومی کے ماہر تھوڑے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کے اشارے سے ان کو بتا دیا کہ مہینہ یہ ہے یہ ہے اور یہ 29 دن کا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا کتنے مہینے ہوں گے 29 کے، کتنے ہوں گے، بیکاز دیٹ از این ایشو ریلیٹڈ ٹوٹلی ٹو اسٹرانومی، صحیح، کہ وہ اسٹرانومی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سو دین یو ول فائنڈ آؤٹ، پھر یو ول، اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا کہ سال قمری یہ شمسی سے 10.25 دن چھوٹا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، 10.25 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 10 دن تو مینشن ہے، لیکن یہ 10.25 کا جو مسئلہ ہے یہ ہر 4 سال بعد مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے فروری میں وہ لیپ ایئر آ جاتا ہے، فروری میں وہ لیپ ایئر آ جاتا ہے اس کوارٹر کی وجہ سے۔ اب یہ چاند جب ایسا ہے ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اب یہ چاند تو نظر آتی ہے صرف 28 دن، کتنی نظر آتی ہے 28 دن، تو حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاند 29 کا ہے فیغیب یومن ولیلتن، تو یہ چھپی رہے گی، پوشیدہ رہے گی صرف ایک دن کا، اور اگر یہ 30 کا ہے تو فیغیب یومین ولیلتن، پھر یہ دو دن اور دو رات نہ اس طرف نظر آئے گی اور نہ اس طرف نظر آئے گی، نہ اس طرف نظر آئے گی اور نہ اس طرف نظر آئے گی۔ اب شریعت اسلامیہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے مسائل برتھ مون پر نہیں، یا مون برتھ پر نہیں، مون سائڈ پر، کس چیز پر، مون سائڈ، کیونکہ جو چیزیں شریعت میں ایکسپریسلی مینشن ہیں وہ علت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ یہ آپ اپنے پاس دیکھیے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں شریعت، ایک کو کہتے ہیں فقہ، ایک کو کہتے ہیں شریعت، دوسرے کو کہتے ہیں فقہ۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ نمبر ایک، ایکسپریسلی مینشن ادھر ان قرآن آ رہے ہیں سننا، کہ ایکسپریسلی ذکر ہے یا قرآن میں یا سنت، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ شریعت واجب الاتباع ہے، یعنی اسے فالو کرنا ہے وداؤٹ نوئنگ اینی اللہ، بھائی اس کا ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، سبب کیا ہے، نو سبب، اٹ از بیکاز آف آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ مینشن دیئر ان ہولی قرآن اور ان سننا۔ آپ دیکھیں کہ بس علت کے جانے بغیر آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ دوسری بات کہ اس کے علت کو جسے کہتے ہیں کاز، اس کے کاز کو جانے پہچانے بغیر آپ نے کیا ہوگا، فالو کرنا ہوگا، اندھی تقلید کرنی ہوگی، یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ دیٹ از ٹوٹلی انچینجبل، ڈزنٹ میٹر کہ دنیا نے کتنی ترقی کی، یہ انچینجبل ہے، آپ نے آپ جانے۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے فقہ، فقہ کے متعلق لکھیں کہ دیٹ از ناٹ ایکسپریسڈ ان ہولی قرآن اینڈ سنت، but that is derived from Holy Quran and Sunnah. Derivation is something else. مجتہد لگا رہتا ہے کہ آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے تو وہاں فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے. صرف مجتہد نکال سکتا ہے, عام آدمی نہیں نکال سکتا. مجتہد نہیں, یورسٹ لائک ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, شعبی, یوزاری, سفیان ثوری, ابن عیینہ, ابن ابی لیلہ, محمد بن حسن, ابو یوسف, نوح بن ابی مریم, حسن بن زیاد, وقیل بن جراح, علی بن المدینی رحمہ اللہ. یہ لسٹ آپ یاد رکھیں, یاد رہے گا. اب دیکھیے میں نے ایک منٹ میں کتنے نام لے لیے. تو صاحب میں نے ایک منٹ میں آپ کو کتنے مجتہدین کے نام لیے, آپ کو کتنے یاد ہو گئے؟ چار یاد. اب ایک فقہ یہ ڈیرائیوڈ ہوتا ہے بائی دا جیورس, اور اس کے ڈیرائیویشن کے لیے جیورس کسی علت کا ذکر کر دیتا ہے کہ یہ علت ہے, یہ کاز ہے, یہ وجہ ہے. یہ لکھے کہ اس کی کاز معلوم ہوتی ہے, مجتہد اسے اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ یہ وجہ ہے. اور تیسری بات کہ وہ سرکمسٹانس چینج ہونے کی وجہ سے قابل تبدیل بھی ہے, احوال تبدیل ہو جائیں. ابھی جو آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے صحیح, یہی ہے مسئلہ. دیکھیے آپ کا مسئلہ نکل گیا. اب سجاد نے پوچھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری جماعت جائز ہے, جو کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہ دوسری جماعت کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں مکروہ ہے, بس جماعت ایک ہی ہوتی ہے. جماعت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ بھائی جو بھی آئے نماز با جماعت پڑھنے سے یونٹی کا ہوں, پھر تو یونٹی رہی نہیں, کسی کو یہ اہتمام ہی نہیں ہوگا. صحیح. تو سجاد نے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ دیکھ دیر ان پاکستان, بیکاز پیپل آر سٹنگ دیئر ان دیئر حجرات اور ان دیئر قہوہ خانہ اینڈ دے ہیو نو اینی جاب, سو ایک ٹائم پر نماز کے لیے آ سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا امریکہ کے لیے بھائی کسی کا جاب کس وقت کوئی شک ہے, وہاں فری وے پر کوئی فلاں جگہ پنسا ہوا ہے. صحیح. کسی کی جاب 5 بجے ختم ہوتی ہے, کسی کی 6 بجے ختم ہوتی ہے, ان کے لیے ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں. امام ابو یوسف کے مذہب پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یس دیٹس الاؤڈ, یو شوڈ ڈو دیٹ. صحیح. کیونکہ یہ مسئلہ فقہی ہے. یہ مسئلہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو مکروہ کرا دیا, علت فوراً بیان کر دیا ہے کہ یونٹی ختم ہو جاتی ہے, اس لیے جماعت کئی ساری نہیں ہو, بس جماعت ایک ہونی چاہیے ہر ایک نماز کے لیے, ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہونی چاہیے, تو وہ علت. صحیح. اب اس علت کو جب ہم اسکروٹنائز کریں گے, یس پیپل آر سٹنگ دیئر ان دیئر حجرات لائک ان اور ایریا, دے آر میکنگ گپ شپ اینڈ نتھنگ ایلس, سو وین دی مسلم سے اللہ اکبر اللہ اکبر, سو دے آر گوئنگ ٹو گو ٹو دی مسجد اینڈ ٹو پرفارم دیئر پریئر بیہائنڈ دی امام ان سنگل اینڈ ون جماعت, اینڈ اف سمبڈی ول کم آفٹر دیٹ وی سے نو یو شوڈ پرے الون, ہاں کے آئندہ جماعت کے لیے آنے کی کوشش کریں, یو ول نیور انکریج دیٹ. لیکن تھنگس ہیو بین چینج ہیئر, یعنی میرے سرکمسٹانسز آر ڈیفرنٹ. صحیح. تو ہم بھی یہاں پہ اپنی منمانی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کسی امام نے جواز کا کہہ دیا ہے تو ہم نے فوراً پک کر لیا کہ ہمارے حنفیہ کے امام ہیں, ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہہ دیا ہے. ہاں اس نے کہہ دیا ہاں جائز ہے اگر احوال کا تقاضا ہو. جائز ہے اگر, تو ہم نے کہا کہ یہاں احوال کا تقاضا ہے, جماعت کر دو. تو یہ ہوتا ہے کیا فقہ, سرکمسٹانسز چینج ہوتا ہے, لیکن اٹ مسٹ بی چینج ناٹ بیکاز آف دی فتوی آف سجاد, بیکاز آف دی فتوی آف مفتی, بیکاز ہی ول لک ان ٹو آل دی تھنگز. شریعت اسلامیہ میں جو مہینہ شروع کرنے کا مسئلہ ہے, حضور نے فرمایا سومو لرؤیتی وافطر لرؤیتی, چاند دیکھنے سے شروع کرو اور چاند دیکھنے سے ختم کرو. ایک چاند دیکھیے تو ایک مہینہ شروع ہو گیا, دوسرا چاند دیکھیے تو پیچھے والا ختم ہو گیا. سومو لرؤیتی وافطروا لرؤیتی, اب یہ ہے شریعہ, یہ فقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ شریعہ. تو میں نے کہہ دیا کہ شریعہ میں کاز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں جو چیز ایکسپریس ہوتا ہے یو مسٹ فالو دیٹ, شریعہ میں اس کو فالو کرنا. لیکن وہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی جو کیوں کہ جی دنیا تو بڑی ترقی کر چکی ہے, ذرا ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا ترقی کر چکی ہے تو آپ اس ترقی کو یہاں تک ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ خوردبین لگائیں اور دیکھیں, نظر تو آئے نا, نظر تو آئے کہ سرفیس تو اس کا کلیئر ہے. صحیح. تو پھر فیصلہ کر لیں کہ ٹمارو ول بی عید الفطر اور ٹمارو ول بی عید الاضحیٰ. ہاں یہ مسئلہ کہ ایسٹرانومر نے کہہ دیا کہ برتھ فلاں ٹائم پر ہوگا, برتھ, لیکن برتھ کے ساتھ رویت لازمی نہیں, سائٹنگ نہیں ہوتی, برتھ ہو جاتی ہے لیکن سائٹنگ, کیونکہ سائٹنگ کے لیے ایسٹرانومرز بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے, آپ لکھیں, سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ کم از کم 20 گھنٹے برتھ کے بعد اس کی ایج ہونی چاہیے, مون کی ایج ہونی چاہیے کتنی, 20 گھنٹے. ایسٹرانومر کہتے ہیں کہ ہمارے تحقیق کے مطابق صرف ایک بار 15 گھنٹے کا مون نظر آیا تھا, ایک بار 15 گھنٹے کا, یعنی جب برتھ کے بعد اس پہ 15 گھنٹے گزر گئے تھے وہ منہ نظر آیا تھا، اگر ادروائز آتا نہیں، اور صرف گھنٹوں پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وقت کب ہو چکی ہے، اس کا فاصلہ بھی سورج سے ٹوارڈز ایسٹ کم از کم 10 ڈگریز ہونا چاہیے. اگر اس کی لائف 20 گھنٹے ہو لیکن اس کا ڈسٹنس جو سورج سے ہو وہ 10 ڈگری سے کم، 10 ڈگری سے، تو دیٹ از ناٹ سائٹ ایور، اٹ ول نیور بی ویژن، یہ کبھی نظر نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ایسٹرانومر نے کہہ دیا کہ ہاں دیٹ از سائٹ ایبل، دیٹ از سائٹ ایبل، دو ناٹ سائٹڈ بائی انڈیویجل ہیومن بینگ اور بائی سم باڈی ٹو ہیو ٹو میک اے ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ دیا، ٹو میک ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ دیا. ہم شریعت کو چینج نہیں کر سکتے، شریعت ٹیکس میں آیا ہے کہ جب تک کوئی دیکھے نہ، شہادت نہ دے تبھی تک فیصلہ نہیں ہوگا، تبھی تک فیصلہ. اور میں آپ کو بالکل ایک سادہ مثال سے واضح کروں، شریعت اسلامیہ میں خاتون کو طلاق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. عدت گزارنا لازم ہے، کیا عدت گزارنا؟ اب عدت گزارنا کیوں لازم ہے؟ اللہ کریم نے حکم دے دیا، طرف بس